Radio 1. 7 uur, Sydney Dijkers met het NOS Journaal. Bij de rellen in Den Haag van gisteravond zijn volgens de politie 4 agenten gewond geraakt. 2 van hen zijn gewond aan hun hand, een andere agent raakte gewond aan haar gebit. De 4e agent werd aangereden door een politieauto. De rellen van gisteravond braken uit tussen 2 groepen Eritreërs. Een van de groepen vierde een nieuwjaarsfeest in een zalencentrum in Den Haag. De andere groep probeerde die zaal binnen te komen. Ze gooiden onder meer met stenen en staken politieauto's in brand. In Rusland zijn sinds de dood van Navalny meer dan 400 mensen opgepakt die de Russische oppositieleider openlijk hebben herdacht. De cijfers komen van een Russische mensenrechtenorganisatie. Vooral in Sint-Petersburg en Moskou werden veel mensen opgepakt. Waarschijnlijk gaat het om de grootste golf aan arrestaties in Rusland sinds september 2022... Toen werd in Rusland gedemonstreerd tegen de mobilisatie van reservisten voor de strijd in Oekraïne. Toen werden ook veel mensen opgepakt. De Thaise oud-premier Thaksin is weer vrij. Hij zat een straf van een half jaar uit. Thaksin werd in 2010 al veroordeeld tot 8 jaar cel vanwege corruptie, maar vluchtte erop naar Dubai. Vorig jaar keerde de oud-premier terug naar Thailand en werd toen direct opgepakt. Hij vroeg gratie aan bij de Thaise koning, die stemde deels in met dat verzoek, waardoor zijn celstraf werd verlaagd naar 1 jaar. Vanwege zijn gezondheid en leeftijd nu van 74 jaar komt de oud-premier van Thailand nu 1/2 jaar eerder vrij. Het is de Nederlandse schaatster Jutta Leerdam niet gelukt om opnieuw de wereldtitel te veroveren op de 1000 meter. Het goud ging naar de Olympische Miho Takagi, die voor het eerst in haar loopbaan het goud veroverde. De Olympisch kampioen uit Japan was bijna 0,5 seconde sneller dan Leerdam, die genoegen moest nemen met brons. Brons was er ook bij de mannen voor Kjeld Nuis. Hij werd 3e op de 1000 meter. Het weer, het is een natte dag. Van west naar oost trekt namelijk veel regen over. En het is en blijft daarbij zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Maximale acceleratie, pure kracht, pure adrenaline. Cupra. Electrifying performance zoals je nog nooit hebt ervaren. De 100% elektrische Cupra Born. Nu al vanaf €36.940. Plan nu je proefrit op cupraofficial.nl. Het managementboek van dit jaar wordt gekozen uit een fraaie longlist van 50 titels. Je vindt ze allemaal op managementboek.nl/longlist. Managementboek. Prettig kennismaken. Attentie, je supermarkt verkoopt sloopmelk. Vroeger gaf een koe gemiddeld 4000 liter pakken melk per jaar. Dankzij stevig doorfokken is dat nu opgelopen tot 9000. Ze wordt uitgemolken om de melk in de supermarkt goedkoop te houden. Dit harteloze prijsbeleid sloopt melkkoeien. Red de melkkoe. Stop met sloopmelk. Kijk op wakkerdier.nl. Er staan files op de volgende waterwegen. Voor de sluizen in Vinkeveen ligt een opstopping van 11 luxe jachten. Ook is er langzaam varen tot stilliggend jachtverkeer op de Veluwe. Je komt steeds meer lotto-miljonairs tegen. Want Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En voor 2 euro speel je al mee. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus. Sloopmelk. Helaas overal verkrijgbaar. Kijk maar op wakkerdier.nl. Alle Specsavers hoortoestellen worden op maat afgesteld op uw persoonlijke situatie en wensen en leveren daardoor voor u de beste gehoorverbetering. Profiteer tot en met 29 februari van onze aanbieding. 0 euro eigen bijdrage voor 1 hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Er groeit iets in het museum. Plantenwortels die kunnen weven in ragfijne en mysterieuze patronen. Kunstenaar Diana Scherer in samenwerking met de natuur. Nu te zien in Farming Textiles in Museum Kranenburg, Bergen. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van je dagelijkse rit naar werk of familiebezoek aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun. NPO Radio 1. BNN VARA. Verslaggever Rob Buiter, die staat altijd aan, zoals dat heet. Dat wil zeggen, zijn microfoon staat zowat permanent in de opnamestand. En dus is hij er als de kippen bij om in Heemstede de eerste brabbelende vinken vast te leggen die zich bekwamen in de lentezang. Goedemorgen, Rob, en dank voor je geluid. En andere heerlijke ochtendgeluiden ontvangen we van Marijke de Vries. Iedere ochtend fietst ze door het vinkenlaantje in de Haagse wijk Loosduinen en geniet er enorm van dat het met de dag lichter en rumoeriger wordt qua vogelzang dan, hè. Ja, je ziet haar fietsen over het vinkenlaantje, Marijke. Hoort u ook iets moois of bijzonders in de natuur? Neem het op en stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl. Ondanks het feit dat de meteorologische lente op 1 maart begint en de astronomische 20 dagen later, hebben we velen van u stiekem al de lente in de bol. Dat weten we omdat er massaal gebeld wordt met de fenolijn. Hebben mensen kennelijk grote behoefte aan als het voorjaar aanstaande is. En er valt ook veel te melden. En er worden veel zelf opgenomen natuurgeluiden ingezonden. En dit is ook een mooie. Niet echt mooi, het is geen prijswinnaar, maar wel een leuk geluid. Nestelende reigers op landgoed Eisingastaten in Sint-Nicolaasga in Friesland. Opgenomen door Marianne Smit uit Jouren. Ja, ze zijn al druk bezig daar in het Reigersbos. Dit eerste uur op het programma op verschillende plekken in het land wordt onderzoek gedaan naar het menu van de steenuil. Waar eet de steenuil het gezondst? Na 5 droge jaren lijkt het hydrologisch systeem zich weer wat te herstellen. Een natte reportage uit het oosten van het land. We hebben de fenolijn klaarstaan en de aftrap van de verkiezing insect van het jaar. Mijn naam is Menno Bentveld. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Graag uw aandacht voor een spookrijder. Rijdt u op de A7 Heerenveen-Afsluitdijk, dan komt u tussen Sneek Centrum en afrit Witmarsum een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A7 Heerenveen-Afsluitdijk, komt u tussen Sneek Centrum en afrit Witmarsum een spookrijder tegemoet. eerste deel, het Allegro uit de 63e symfonie in C groot, bijgenaamd La Roxelana van Joseph Haydn, uitgevoerd door het Oostenrijks-Hongaars Haydn Orkest. De veelvuldige regenval van de afgelopen maanden is een zegen voor de natuur. Hier zit een meerkoet buiten te piepen. We zien hem niet natuurlijk. Oh, en ook wat wilde eenden op de buitenmicrofoon. Die staat hier en is een meter of 30 bij me vandaan. Dieren laten zich horen, leuke stad. De veelvuldige regenval van de afgelopen maanden is een zegen voor de natuur. Ja, nu weten we het wel. Na jaren met droge zomers gaan we de komende maanden de positieve gevolgen zien van die najaarsregen. Bijvoorbeeld in het natuurgebied Punthuizen, Stroothuizen in Twente. Daar is, zoals dat heet, de hydrologische motor op gang gekomen. Verslaggever Henny Radstaak is in de buurt van Denenkamp. We zien hei, we zien dennen, we zien wat struikjes en we zien vennen en water. Ja. Henk-Jan van der Veen, boswachter hier in Twente van Staatsbosbeheer. Klopt. Wat voor gebied zijn we nou hier precies? Wij lopen hier door Stroothuizen. En Stroothuizen is eigenlijk onderdeel van het oude heidelandschap wat hier een eeuw geleden heel uitgestrekt hier lag. We lopen hier nou door het stromende water heen. Kijk, we zeggen heidelandschap, maar we zitten meteen met de voeten, met de laarzen in het water. Klopt. Ja, het is echt uniek wat hier gebeurt. Want door de hele grote hoeveelheden regen, ja, je ziet het al om je heen, hè, er staat enorm veel water. Laat het nou net samengevallen zijn met alle maatregelen, herstelmaatregelen die we hier gedaan hebben. Maar ja, we worden gelijk beloond met een enorme bak water. En heel bijzonder, het hydrologisch systeem loopt weer als nooit tevoren. Ja, want er is echt iets heel bijzonders aan de hand, wat zich jarenlang niet heeft voorgedaan. Klopt. Ja, we hebben hier situaties waarvan de oud-beheerder Fons IJsink zegt van dit heb ik in geen jaren gezien. Hij moet zelfs teruggaan tot 40, 50 jaar geleden, dat sommige stroompjes, zoals je die daar ziet, hè, daar zie je een aantal stroompjes ontstaan door het vele water wat zeg maar afgevoerd wordt op een natuurlijke manier. Nou, Punthuizen en Stroothuizen is een van die gebieden waar je hele natuurlijke slenken hebt van de oude dinkel. Maar die stromen ondergronds en in natte jaren ook bovengronds. We kennen natuurlijk bovengronds de beken en de rivieren en noem maar op. Maar ondergronds zijn er ook allerlei stromingen. Ja, zeker. Zeker hier in Twente, want we staan hier op zo'n 25 meter plus NAP. Je zou zeggen, dat is hartstikke droog en ook nog met een zandondergrond. Maar hieronder zit zandsteen en deels tertiaire klei. En die zorgt voor wateronderlatendheid. Dit was van vroeger uit dus een enorm moeilijk te draineren laagte. Hier bleef heel veel water staan. Ja, alsof het een soort bodem van de badkuip. Precies. En 8000 jaar geleden stroomde hier de oude dinkel. Die heeft hier allemaal geulen achtergelaten. En in feite lopen we nu over de hoge zandruggen en we kijken eigenlijk aan de zijkanten naar de lage delen waar vroeger die dinkel stroomde. Ah, en waarom stroomt... Hé, wat vliegt er? Laag boven de... Dat kan wel eens een blauwe kiekendief zijn. Dat is een kiekendief, denk ik. Die vliegen hier op het moment heel veel. Tussen de grote zilverrijkers die daar verder staan. Klopt. Ja, want dat zijn een van die dieren die gewoon hier heel graag fourageren in die nattigheid. Dus dat is perfect ervoor. Ja. Hier gewoon dwars over de heide is een stroompje. Ja. Ja, je hoort het niet, maar je ziet het stromen. Ik sta nu ook gewoon met de laarzen in dat water. Wat is het dan voor water? Is dat regenwater? Of dit is regenwater. Dit is zeg maar hier gevallen op die hoogte. Daar zie je ook nog een soort van venachtige laagte. En aan de andere kant zie je een venachtige laagte. Hier staan we op een hoogterug, dus zeg maar een zandrug. Maar al dat water moet zich dus een weg zoeken. En als er maar genoeg valt, dan zie je ook dat op die hoge delen een soort wateroverschot ontstaat, wat naar de zijkanten wegstroomt. Bovengronds. En dan hebben we het nog niet eens over ondergronds. En jullie zijn hier bezig met herstel. Staatsbosbeheer, wat herstellen jullie dan precies? Het belangrijkste is om de drie gebieden, Punthuizen, Beuningen-Achterveld en Stroothuizen, om die weer met elkaar te verbinden. Elk ongeveer 30 hectare groot. Beuningen-Achterveld iets groter. Maar je ziet dat die omliggende gronden zijn verkaveld tot landbouwgronden. Die drie gebieden liggen min of meer geïsoleerd. En die wil je eigenlijk weer met elkaar verbinden, zodat er wat meer veerkracht ontstaat en meer waterberging in dit gebied. En dan zijn we nog niet eens bij de echte drempel. Kun je nagaan. De drempel? Nou ja, de drempel. We staan hier op een heel hoog punt. Daar waar het water als het ware de grond intrekt. En dat is een beetje het geheim van Punthuizen en Stroothuizen. Die hogere zandruggen, die zijn in feite de spons voor de lage delen in het gebied. En dan krijg je een heel interessant spel van inzijgend water, noemen we dat dan. Dus dat wat op de hoge koppen aan regenwater valt en wat de grond inzakt. En die lage delen, daar komt het juist weer boven water. En dat is dan weer het kwelwater. En je zegt, het is al 40, misschien 50 jaar geleden dat het... Nou, dat water, die pomp, zo op gang is gekomen als nu. Ja. Maar hoe komt dat dan? Door de grote hoeveelheid regen de afgelopen maanden? Ook. Je hebt warme zomers, dat geeft natuurlijk veel verdamping. Die waterstand die zakt hier dan tot plus minus een meter beneden maaiveld. En dat moet weer aangevuld worden in de winter. Met grondwater. Precies. En dan is het maar net hoeveel water valt er in de winter. Is dat voldoende om die motor weer op gang te krijgen? Of is het net niet voldoende, waardoor het dan weer niet gaat stromen? En de motor is nu op gang gekomen? De motor draait volop. En eigenlijk heeft het de afgelopen 3-4 maanden constant geregend. En niet te weinig, gewoon twee keer de normale hoeveelheid neerslag. Dus dan kun je nagaan dat die delen die nu laag liggen, die worden als eerste weer gevuld. En tegelijkertijd, die motor die hier zeg maar op die hoge zandruggen weer op gang komt, die blijft maar draaien doordat het gewoon blijft regenen. En wij koesteren het. Ja. En tegelijkertijd... Maar jullie zijn er blij mee. Ja. Want die kwel, die is eigenlijk essentieel voor het systeem. Want die voert in feite kalkrijk materiaal vanuit de ondergrond naar boven. Dat komt hier in die laagtes komt dat weer naar boven. En dat zorgt ervoor dat je hier bijzondere blauwgraslanden krijgt. Je krijgt hier mooie overgangen met natte heide, met droge heide. Maar die blauwgraslanden zijn heel erg afhankelijk van dat kalkrijkere, bazenrijke water. En dat is de afgelopen jaren, decennia, weggebleven? Of? Ja, je kunt zeggen dat het niet optimaal heeft gefunctioneerd. Zeker niet de afgelopen 5 jaar, waarin je heel droge zomers had. Maar ook in situaties in de winter waar nou net niet genoeg neerslag viel. Dan zie je dat er geen bazenoverschot ontstaat, dus geen kwelwateroverschot. Maar dat het vooral het systeem gevuld is met regenwater. En dan zie je dat het systeem aan het verzuren is. En nu zie je eindelijk dat kalkrijke materiaal komt van de zijkanten weer vanuit die zandruggen weer in die laagtes. En dan zie je weer dat kalkrijke materiaal weer voedend werkt op het systeem. En dat ga je zien. Dat ga je gewoon zien als je het gebied in gaat. Dat ga je zien. Als ik van zomer hier weer ben, dan hoop ik juist de orchideeën net op een wat hoger stuk in de gradiënt te zien. Daar waar je normaal gesproken de afgelopen jaren de orchideeën alleen maar in je laagste en je natste delen hebt. En nu is het zo nat dat een orchis bijvoorbeeld ook eentje die de afgelopen jaren gewoon ondergronds is gebleven, ineens denkt van hey, het is nat genoeg. Ik spreid mijn vleugels uit en ik ga weer bloeien. Eens even zien. En dan moeten we even onderweg goed opletten, want we lopen hier door het water. Maar het zou maar zo kunnen dat we hier van die blauwe filmpjes, een beetje olieachtige substantie hier zien. Ja. En dat is dan het kwelwater waar we eigenlijk heel trots en zuinig op zijn. Want hier vermengt regenwater zich met kwelwater. Ja, het is eigenlijk omgekeerd. Er ontstaat een soort van regenwaterlens door neerslag. Maar als die motor van die kwel weer op gang komt door dat regenwater in die hoge ruggen, dan wordt dat regenwater als het ware weggeduwd door dat kwelwater van onderuit. En dan zie je dus dat het systeem werkt. Want dan zie je ook die kwelfilmpjes zo op die waterlaag zeg maar liggen. Even zien. Ja, we moeten daarheen. Pas maar op. Oeh, jeetje. Oeh, dat is... je zakt maar eens... We lopen over een trilveen, man. Is dat gewoon op een bewegende vloer sta je nu? Nou, ik weet niet wat hier gebeurt, maar ergens heb ik zoiets dat er een soort grondlaag is losgelaten. En dat je hier eigenlijk op een soort waterbed staat te dansen. Dit kan dus heel veel water doen, dus met de grond. Ja, want dit is allemaal wat... Oh, nou heb ik hier het ook. Je zakt ineens heel het weg. Je denkt dat je een vaste bodem onder je voet hebt. Maar... Nou ja, dit is ook een zandbodem, dus het zou voldoende stevigheid moeten geven. Maar dat doet het dus... Dat is dus eigenlijk gewoon het bewijs dat hier onder onze voeten heel veel water zit en aan stroom is. Ja. Ik vind het een heel fascinerend systeem. Alleen al omdat je weet dat hier onder je voeten een enorme beweging aan water gaande is. Wat je niet ziet, maar wat je juist op dit soort punten ineens kunt herkennen. Jij voorspelt dus een voorjaar straks of begin zomer met heel veel orchideeën, meer dan normaal. Ik denk dat van zomer, zowel Panacea als de orchideeën, dat je ze hoger op de gradiënt vindt. He, dus je vleeskleurige orchis, je Panacea, de meiorchis, de welriekende nachtorchis, die zijn allemaal afhankelijk een beetje van dat kalkrijkere water. En vooral ook de moerasmelen groeit hier ook in dit gebied. Dus je ziet aan dat heel veel blauwgraslandsoorten, die vinden hier eigenlijk hun ja, hun beste plek. Een explosie. Nou, het is afwachten, maar we zijn allemaal heel hoopvol, juist. Dan zien we dus straks een veelkleurig palet aan prachtige orchideeën waar je helemaal blij van wordt. Ja, dat is een ding wat zeker is. Marionet uit de speelfilm La Double Vie de Véronique, gespeeld door Jeroen van Veen. En de muziek werd gecomponeerd door Zbigniew Preisner. Er is weer veel ingesproken op de Venolijn 035-6711-338. Hier is een selectie van wat u heeft waargenomen. Meester Oostendorp uit Wingelo. Afgelopen maandag stond ik te kijken in mijn voorwei. En ik stond naar mijn gras te kijken en ik dacht, dit beweegt. En het bewoog inderdaad, want er honderden bijen vlogen af en aan richting mijn kroketje, richting het gras. Het was echt een bijzondere ervaring. Met Nicole, zittend op de bank in Loosdrecht bij een vriendin, zie ik ineens zo rond 6 uur... dwergvleermuizen vliegen. Tineke Kranendonk uit Loenen aan de Vecht. Bij ons bloeit het tweekleurig bloeiend longkruid, roze en blauw. En tussen de witte en rode helleborussen bloeit het groenbloeiend nieskruid. Met Tjaak Witteveen. Op de heentuin Grootse Hout zie ik het eerst lenteklokje bloeien in de kant van de schoot. Het staat zelfs half in het water. Een vergroot sneeuwklokje lijkt het wel, maar duidelijk groter. Petra Hageman, Purmerend. Zondagmorgen vroeg vloog de schoolekster luidroepend rondjes om onze flat. Wat mooi, hoera, hij is weer terug. Nienke Venema, wij wandelen in het schoolbos in Rotterdam met onze honden. En de dasloog staat al 15 centimeter boven de grond overal. Heerlijk! Gerard Beentjes uit Eemnes. Gisteren kreeg ik van de dichter Marjan Wittemans een haiku over een winterakoniet. Vanmorgen zie ik langs de boerensloot aan de Korsrijkse weg 4 exemplaren bij elkaar. Ze staan naast een bosje trompetnarcissen die nog in de knop zijn. Annemarije Braber, Utrecht. Tijdens een fietsrondje Maarseveen-Tienhoven zag ik een ooievaarsstelletje verliefd op het nest zitten. Hier is de heer Buijs uit Mook. Gisteren de eerste roze bloemetjes van de rhododendron precox. En vandaag walst het voorjaar onverminderd verder. Eerst de gele bloemetjes van de cornoolje en de eerste bladontvouwing van de klimroos wordt vervolgd. Jeroen Hart en Rolia de Rooij. We lopen het Roets Natuurpad van Delfzijl naar België. En we zijn nu te hoogte van het plaatsje Heerde in de omgeving van de IJssel. En we zitten bij een picknickbankje en er vliegen zojuist zo'n 20 veldleeuwrikken over ons heen. Met Marten Veldkamp, hier in Papenswolde bloeit het speenkruid. De musjes trekken reepjes barst van de houtige ranken van de kamperfoelie en vliegen daarmee onder de dakpannen. Petra van der Land. Dit keer nieuwelingen voor mij als melding. Zaterdag zag ik in Oostkapelle Zeeland in de schemering een kerkuil op ons hek zitten. Op zondag was daar een fourragerende barmstijs. En vandaag spotte ik in een weiland, nabij Voorhout, Zuid-Holland, een drietal achter elkaar rennende patrijzen. Wat een geluksmomenten. Hallo, dit is Paulien Lene. Ik loop hier 12 februari bij Schipborg. En ik hoor de grote lijster. Die heb ik vorige week voor het eerst gehoord. En die hoor ik elke keer als ik hier loop. Met Henk Pols uit Lelystad. Ik zit heerlijk buiten in het zonnetje te genieten van mijn tuin. De bodem is helemaal bezaaid met gele bloempjes van de winteraconiet. En overal steken paarse krokussen hun kop op. De sneeuwklokjes bloeien ook nog. En de forsythia staat in bloei. De kleine magerpalm staat in bloei. Het zijn ook paarse bloemetjes. En alle struiken beginnen hun knoppen te ontbotten. Priska, wij zagen afgelopen zondag midden in de bonte sturm van het carnaval in Maastricht op de Kesselse Kade iets prachtigs met nieuwe dagbouwogen. Nieuw minuutie, brand in Amsterdam, kazerne Dirk, Museumplein. Zoals elk jaar turen wij naar het dak van het Rijksmuseum. En vanochtend voor het eerst weer gezien de slechtvalk. Waarschijnlijk het vrouwtje, het is een enorm beest. En nu maar hopen op eitjes die wel uitkomen. Nadat ze vorig jaar 7 eieren heeft gelegd en helaas geen 1 is uitgekomen, hopen we dit jaar wel weer op kleintjes. Ja, de slechtvalk op het Rijks. Ik weet dat er ook enthousiaste Amsterdamse brandweermannen zijn die hem altijd in de gaten houden. Nou, blijf bellen, 035-6711-338 of stuur een audioberichtje via WhatsApp naar hetzelfde nummer. Na 7:30, wetenschappelijk onderzoek naar het insect van het jaar 2023. Dat was de wc-motmug. En welk insect pakt de titel dit jaar? En de steenuil, waar eet hij het gezondst? Op klei of op zandgrond? Dat horen we straks. Nu eerst het nieuws met Sydney Dijker. NPO Radio 1, het NOS-journaal. Bij de rellen in Den Haag gisteravond zijn de hulpdiensten gehinderd in hun werk, zegt de burgemeester. De brandweer kon daardoor maar moeilijk de branden blussen, die waren aangestoken daar. In totaal raakten ook 4 agenten gewond. Burgemeester Van Zanen van Den Haag is verder ook woest op de groep mensen die gisteravond aan het rellen was in zijn stad. Hij noemt het geweld afschuwelijk en onacceptabel dat hulpverleners zijn aangevallen. Ook demissionair justitieminister Jesselkus noemt de rellen onacceptabel, net als politiebond ACP. In Rusland zijn meer dan 400 mensen opgepakt die de overleden oppositieleider Navalny in het openbaar herdachten. Vooral in Sint-Petersburg en Moskou werden veel mensen gearresteerd. Nog steeds gaan veel mensen de straat op om bijvoorbeeld bloemen te leggen of kaarsjes aan te steken. Het is schaatster Irene Schouten opnieuw gelukt om de wereldtitel te pakken op de massastart. Ze viel in de eerste minuut van de race en gleed over het ijs de kussens in, maar wist na een paar rondjes toch weer aan te sluiten en uiteindelijk zelfs weer het goud te pakken. Het weer nog. Het is een natte dag. Van west naar oost trekt regen over en het is en blijft zo'n 9 graden. Daniel Brugge hoorde hoe bij station Muiderpoort een hoofdstedelijke zanglijster kraakhelder zijn ochtendlied ten gehoor bracht. Verkeer op de achtergrond, een passerende fietser. Om met Vazalis te spreken, heer, had het hierbij maar gelaten. Ja, wat een ochtendmoment. Heeft u ook iets moois opgenomen? Stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl. Geluid appen mag ook, 035-6711-338. En uw waarnemingen kunnen natuurlijk altijd naar de Venolijn. Ik had het net over die enthousiaste brandweermannen. Ja, dat bericht zelf was van de brandweer. Ik zat maar half te luisteren. Nou ja, het is nog ochtend. Zo direct tot 8 uur, het dieet van de steenuil en onderzoek naar de wc-motmug. En ondanks het feit dat het behoorlijk bewolkt is, zet de schemering echt stevig door. Het is gewoon bijna licht. 7:58, wat gaat dat toch snel. Dit was de Etude La Source, de bron, opus 44... van de Belgische harpist Alfons Hasselmans, uitgevoerd door Margit Anasius. Als er iemand veel van steenuilen weet, dan is het Ronald van Harksen van Stone, Steenuilenonderzoek Nederland. Maar er blijft gelukkig nog steeds genoeg te onderzoeken. Dit jaar duikt hij in het verschil tussen steenuilkuikens op zand en op kleigrond. Dat gebeurt met behulp van camera's in de nestkasten. Een verslag van Marlijn Snijders vanuit Winterswijk in de Achterhoek. De technicus, ja hoor, daar staat hij. Oh, ik weet niet of ik hem mag storen. Ja hoor, dat mag. Uw naam was? Klaus van den Hoek. Klaus van den Hoek, ja. Specialist in het installeren van camera's voor steenuilenkasten. Nou, dat mag je wel zeggen, ja. Ja. Ik vind ook dat ik het wel goed doe, eigenlijk. Nou, gelukkig. 4 camera's per nest? 4 per kast. 4 per kast. Eentje in de broedruimte, eentje in het vlieggat, eentje voor aan de zijkant, zodat je hem kan zien aankomen, en zeg maar een overzichtscamera buiten. En we hopen dan dat we goed kunnen zien met welke prooien ze binnenkomen. Want daar is het allemaal om begonnen, hè? Ja, waar is Ronald? Ronald, je hebt net een kuil. Ik zie het aan je. Wat gleuven gegraven, ja, begreep ik. Ja, loop even naar buiten. Dan zal ik je laten zien wat voor noeste arbeid ik verricht heb. Ja, Ronald. Van Harksen. Kijk, hier hebben we de kast. Eerst hing die kast er. Die hangt er al een aantal jaren. Daar hebben ze ook al een heleboel jaren in gebroed. En die hebben we vervangen door die kast die uitgerust is met camera's. En nu vandaag worden die camera's aangesloten. Ja. En dat betekent dat je ziet daar nog een beetje een spoor. Daar ligt dus vier kabels doorheen. En die gaan hier naar binnen toe. En die sluit daar binnen op de camera aan. Allemaal met toestemming van Peter, hè? De eigenaar. Ja. Peter Bijstra. Dit is jouw steenuilenkast, ja, hè? Dit is mijn steenuilenkast in de stoofperenboom. Mooie vogel, hè? Ja, het is een schitterende vogel. Ja. Het is heel aandoenlijk, die gele ogen. Is heel bijzonder. Nou ben ik vaker met jou op pad geweest. We hebben meikevers geteld. We hebben muizen bekeken. Welke muis gevangen werd door de steenuil. Ja, we hebben gekeken of dat mannetjes en vrouwtjes waren. Ja, de mannetjes de klos waren. Ja. Mannetjes de klos. We hebben nog een keer redelijk stinkende eieren bekeken. Ook dat hebben we gedaan. En ja, en vandaag staan we hier om te kijken naar de aansluiting van deze camerakast. Dat is een van de 7 kasten die we gaan aansluiten. We hebben er eentje in Brabant en eentje in Meddo hier vlakbij. Die hebben we inmiddels aangesloten. Dit is nummer 3. In het kader van wat? Nou, we hangen ze op omdat we precies willen weten wat voor voer de jongen nu krijgen. Wat er aan prooi aangevoerd wordt. En de enige manier om daar goed zicht op te krijgen is door middel van die camera's. Maar jij ging toch met Pascal altijd lekker op pad en dan ging je die nesten bekijken. Was dat niet goed genoeg? Nee, dat klopt. Dat is ook heel waardevol. En dat blijven we ook zeker doen. En sterker nog, we vragen van de mensen die aan ons project meedoen dat ook te doen. Alleen je krijgt maar een beperkt deel van de aanvoer. Namelijk alleen de gewervelde prooien. Ja. Ze vangen namelijk heel veel prooien die wij niet terugvinden. Denk bijvoorbeeld aan regenwormen, aan meikevers, aan larven en rupsen. Allemaal van die zachte prooien, van die weke prooien noemen we dat. Ja, en die worden gelijk met huid en haar geconsumeerd. En daar vind je dus niks van terug. Jullie willen ook kijken naar het verschil tussen zand- en kleigrond, ja, hè, waar de steenuil leeft. Precies. We doen dit project speciaal omdat we zicht willen krijgen op de verschillen die er zitten tussen de kleigronden en de zandgronden. We hebben namelijk het afgelopen jaar de reproductie van 50 jaar reproductie van stenen in Nederland bekeken. Mm-hmm. En wat we dan zien is dat er tussen de kleigronden en de zandgronden verschillen zijn. In die zin dat het op de klei net allemaal wat minder is dan op het zand. Dus dat betekent minder eieren en minder jongen die uitvliegen. En ook de conditie van de jongen op de klei is een stukje slechter dan die op het zand. Ja. En dan vraag je toch af, ja, waar ligt dat dan nu aan? En zeker als je dat dan voegt bij de gegevens van Sovon. Als je kijkt bij hen op de site, dan zie je dat de stenen in Nederland op dit moment redelijk goed gaat. In die zin dat de trend stabiel is en niet verder achteruit loopt. Dat is al heel mooi. Ja. Maar wij hebben ze gevraagd, van, kunnen jullie dat nu ook uitsplitsen naar zeg maar de zandgronden en de kleigronden? Nou, en dan zien we de verschillen optreden. Op het zand gaat het goed. En neemt de stand zelfs toe hier en daar. Maar op de klei neemt nog steeds, zien we nog steeds een afname. Ja. Nou, en dan leg je 1 en 1 naast elkaar. Hè? Minder reproductie, minder conditie van de jongen en een afname van de populatie. Nou ja, en dan wil je eigenlijk wel weten van waar ligt dat nu aan? Ja. Het meest voor de hand liggende is dan dat, dus je, ja, dat het te maken heeft met de prooien. En dat is de reden dus ook waarom we dat nu heel precies in beeld gaan brengen. We hebben 7 camera's verspreid door het land. Een aantal op de klei en een aantal op zand. En we zijn heel blij met het stukje financiering van vogelbescherming. Ja. Die een flink deel van de kosten voor een rekening neemt. We doen er zelf wat geld in. En ook een heel groot deel krijgen we van het Dynamofonds. Ja. Dus voorlopig voor 2 jaar... Maar we zijn van plan het project ook te verlengen. Want met 2 jaar, dan loop je best wel risico's. Want ze moeten het elk jaar ook maar doen. Hè? Ze moeten elk jaar maar eieren leggen. Dan wil ze een keer een jaar overslaan en wil ze een keer een nest mislukken. Dus je moet eigenlijk een lange reeks van jaren hebben om gewoon wat robuuste getallen te krijgen. En hier, de erf hier, zit al sinds 2015 steenuilen. En het gaat elk jaar, heel fantastische resultaten. Maar het is ook wel eens 2 keer misgegaan. Dus als je dan net 2 van dat soort jaren hebt, ja, dan heb je gewoon geen gegevens. En dat zou natuurlijk heel zonde zijn. Want het is natuurlijk wel een flinke investering die je hier pleegt. Kom, we lopen nog even een beetje dichter bij de kast. En dan vroeg ik me af, want je zei klei gaat misschien qua voedsel minder goed. Wat heb je al op klei te eten? Is daar bijvoorbeeld, denk je dat er misschien minder muizen zijn? Nou ja, een verschil bijvoorbeeld zou kunnen zijn dat we op de klei minder bosmuizen hebben. Omdat die wat meer aan begroeide erven zijn gebonden. Hè, waar wat struiken en wat bomen staan. Maar aan de andere kant, veldmuizen verwachten we zeker wel in de open gebieden. Wat we zeker op de klei niet gaan hebben, zijn meikevers. Want die kunnen uit de klei, die engelingen uit de klei, die kunnen zich geen weg door die vette kleibanen om bij die worteltjes te komen. Nee. Die zijn echt voorbehouden aan de zandgronden. Dus dat verschil gaan we in elk geval vaststellen. Nou, hebben we toch al één conclusie, Ronald? Ja, een beetje voorbarige conclusie, want we moeten eerst het onderzoek doen. Maar dat verwachten we in elk geval wel, ja. Lukt het, Klaus? Dat gaat heel goed. Ja? Dat gaat heel goed. Even kijken. Nou ja, wat ik al zei, we hebben twee weken geleden eentje in Meadow aangesloten, hier niet zo gek vandaan. Ja. En ja, daar hebben we al beelden van de steenuilen die de kast weer binnenkomen. Heeft een paar dagen geduurd, want het was toch een beetje, alles is ongewoon. Grotere kast, camera's erin, hele dag een paar mannen op het erf die daar lopen te klooien. Dus in het begin zijn ze wat wantrouwend. Ja, en terecht. En terecht. Daardoor overleven ze, hè? Dit is Meadow. Meadow. Gaan we eens kijken. Wat deden ze in Meadow? Dat is voor de radio wel leuk natuurlijk. Ja, dat is daar geluid. Daar is hij. Ja. Nou, beschrijf maar wat je ziet. Ik zie een hele mooie steenuil. Oh, twee steenuilen. De eentje gaat eruit. Die ander blijft erin zitten. Wordt druk gepraat. Ja. Dat is meneer. Die is mevrouw aan het uitleggen dat het een heel mooi huis is. En dat ze daar maar binnen moet komen en eieren leggen. Ja. Want dat is wel de bedoeling. Vrouw is nog niet helemaal overtuigd, maar ja, zo gaat het. Nee, jij wil vast nog meer zien, hè? Ja, nog eentje. Even kijken, welk is dat? Ja. Kijk, dit is het vlieggat. En kijk die door het vlieggat. Zie je de camera zitten? Ja. Dan kan je nu zien hoe goed we eigenlijk de uil kunnen zien. En we kunnen dus precies zien wat hij in zijn bek heeft. We hebben vier camera's. Hè? Eentje die van buiten filmt. Oh, daar heb je hem weer. Ja. Ja, zijn ze weer samen. Zijn ze communicatief, hè? Ja, ze zijn heel communicatief. Mensen die op zo'n erf wonen, die vinden wel eens dat ze heel erg communicatief zijn. Peter, vind je ze te luidruchtig? Nee. Natuurlijk geluid, heel leuk. Ja. Heel leuk. Nog wel een leuk verhaal was om te vertellen. Ja, misschien graag. Wil Peter liever niet vertellen, maar... het toont wel ook de betrokkenheid van erfbewoners. Weet je nog dat ene jaar waarin jij het vrouwtje gevonden had... Ja. Verstrikt in, onder een aardbeiennet. Net op het moment dat de jongen, die waren een dag of 20, 25 of zo... Mm. En toen vond hij het vrouwtje, ja, dat was met een muis nog in de klauw, hè? Ja. En dat was helaas. Oh, ik dacht nu komt Peter als grote redder met losknippen. Nee, ze was al overleden. Ja, ze was helaas al overleden. Ja, nee, je vond het ongelooflijk rot. Dat weet ik nog. Ja. We hebben het net ook niet meer over de... Ja, en de bessen en zo, daar zat het overheen. Maar de muizen die zijn daar waarschijnlijk ondergekomen. En het uiltje heeft geprobeerd erachteraan te komen. Ja. Ja, dat zijn van die bedrijfsongelukjes. En dan is het weer heel spannend. Lukt het mannetje het om die jongen groot te krijgen in zijn eentje? En dat hielp natuurlijk dat ze al wat ouder waren. Dus dat ze niet meer warm hoeven gehouden te worden door het vrouwtje. Maar goed, er moet wel voldoende prooi. En daar heeft Peter nog een duit in het zakje gedaan. Ik heb muizen gevangen in de schuur. Jij was gewoon co-ouderschap aan het doen. Ja, ik voelde me wat schuldig, dus ik heb geprobeerd dat in te vullen. En ze hebben het gered? En ze hebben het gered. Ze zijn allemaal uitgevlogen. Dus. En ze waren nog goed op gewicht ook nog. Dus. Wanneer kom ik terug, Ronald? We zitten nog ver van de eileg af. Hè. Dat duurt nog meestal wel gemiddeld zo'n 2 maanden voordat ze de eerste eieren leggen. Nou, dan moeten die eieren nog bebroed worden. Dan moet de jongen nog wat groter zijn. Dus ja, met een maand of 3, 3,5, denk ik, dan gaan we het echt wel mooi zien. En dan hopen we dat de kasten ook bezet zijn. Ja. Er zal vast wel 1 of 2 of 3 of 4 of allemaal wat opleveren. En dan gaan we muizen tellen. Dan gaan we muizen tellen, ja. En meikevers en larven en rupsen en weet ik al wat niet meer. Regenwormen. Ja. Nou, ben benieuwd hoor. Ja, wij ook. Baanbrekend onderzoek, ik kan niets anders zeggen. Dat vinden we zelf ook. Ja, nou en vooral de schaal waarop het gebeurt. Hè. Het is niet één camera, want we hebben natuurlijk al beleefd lente. Wat ik zei, heel veel informatie opgeleverd. Maar we hebben nu 7 camera's. Dus we kunnen en verschillende delen van het land. Dus dat levert gewoon echt heel veel, hopen we, heel veel informatie op. Thank you. Enrico Pieranunzi componeerde en speelde My Travel with Claude. En de Claude is dan Claude Debussy. Wie wc... Ja, ik zit om me heen te speuren een beetje door het riet. Dat riet staat er al lekker bij. Oude riet. Maar ja, goed, er kan ook van alles in zitten. Gaan de meerkoet een beetje in broeden. En wij hoorden aalscholvers op de buitenmicrofoon. We gaan straks naar buiten gaan. We wilden eigenlijk proberen eens even wat zangvogels al te horen. Die ochtendzang die is natuurlijk al wel losgebroken. Zult u zelf ook horen. Maar het is hier een beetje miezerig en vies weer. Dus we hopen dat we iets gaan horen. Wie wc-motmuggen in zijn afvoerputje heeft, kan zichzelf gelukkig prijzen. Want de insecten verminderen vieze geurtjes. Althans, dat is het vermoeden. Vorig jaar werd de wc-motmug het insect van het jaar en daarmee won het een onderzoekje. Kan eindelijk uitgezocht worden of die wc-motmug echt een toiletverfrisser is. Verslaggever Gert Elbertsen is in Naturalis, waar het onderzoek in volle gang is. Beste bezoeker, wil je meedoen aan een wetenschappelijk onderzoek? Kom dan nu naar South Life Science op Gaande Grond. Misschien kom dan ook op de radio. Nou, alles wordt uit de kast gehaald om mensen te werven voor het wetenschappelijk onderzoek, ja. Jan. Ja, ik geloof het wel. Hopelijk komen ze nu. We lopen nu de Life Science zaal van Naturalis binnen. En daar in een partytent zie ik twee studenten. Ja, dat klopt. Daar wordt het onderzoek uitgevoerd zo. Ja. En ik zie al hier iemand erbij staan. Ja, Aglaya Bauma en Jan Wieringa. Jullie zijn entomologen en mede-organisatoren van het insect van het jaar. En begeleiden de twee studenten die nu dus dat onderzoek aan het doen zijn. Zeker, ja. Want het insect wat de verkiezing wint, krijgt een onderzoek cadeau. En vorig jaar was dat de wc-motmug. En dus ja, hebben we nu een onderzoek aan de wc-motmug. Nou, ik wil heel graag kijken bij dat experiment. Deze stinkt veel erger. Hier heb je wat meer mestgeur en daar is echt alleen muf. Oké, dankjewel. Die gaan we meenemen in ons onderzoek. Dag jongens, jullie zijn de studenten Niels van Hof en Luc Torren. Ja, klopt. Wat voor onderzoek voeren jullie uit vandaag? Ja, wij gaan onderzoeken of de wc-motmug, of hij met zijn larfjes een stank kan reduceren. Bijvoorbeeld bij mensen thuis, als hij in je wc zit of in de gootsteen. Hoe zou hij dat kunnen doen dan? Nou, omdat deze soort eet bacteriën. Dus dan bacteriën die produceren vaak stank. Dus misschien als zij stankproducerende bacteriën opeten, dat dan ook de stank verminderd wordt. De larven, die eten de bacteriën? Ja. Ja, de volwassenen die eten niks. Ja. En dit is dus een van die volwassenen, ja, op een afbeelding. Best een schattig beestje, ronde vleugels met wat haren op de vleugels. Ja, en witte stipjes, dus best wel een schoonheid eigenlijk. En hier hebben we een soort van experimentje opgezet. En dan kunnen mensen gaan ruiken wat ze het meest vies vinden. Het mediumpje waar de larfjes van de motmug op zitten. Of het medium waar ze niet op zitten. Ik zie hier inderdaad twee bakken, links en rechts. En in één van deze bakken zit brandnetelgier met wc-motmuglarven. En in die andere bak zit brandnetelgier zonder wc-motmuglarven. En het is dus de bedoeling dat mensen, gasten van Naturalis, nu dus gaan ruiken welke het sterkst ruikt. Ja, precies. Dat klopt. En we hopen natuurlijk dat ze degene zonder de muggen het sterkst vinden ruiken. Want dan doen deze muggen hun werk. Maar ja, we gaan het zien. Oké, nou, ik begin maar gewoon met links, denk ik. Ja, dat meurt gewoon. Ja. Penetrant. Niet fantastisch. Nou, dan gaan we nu naar rechts. Ja, dit stinkt ook gewoon. Oké, ja, ik denk dat links minder stinkt. En nu ga ik dit invullen op een formuliertje. Dit papiertje. Dankjewel voor je stem. Kun je stiekem tegen mij vertellen of dat nou diegene was met de larfjes? Dat kunnen we niet. Nou, echt niet, Aglaya. Jij zit hier met je vinger mee te schudden. Ik ben daar heel erg streng in. Ja, nee. Als we dat gaan vertellen, dan worden mensen beïnvloed. En we zijn natuurlijk nog niet klaar als jullie weg zijn. Dus dat kunnen we niet doen. Nee, het spijt me. Nou, jullie hebben al animo. Dag, dames. Wat is jouw naam? Livia. Nou, Livia, er staan hier twee bakken. En dan moet je aan ruiken en bepalen welke je het meest vindt stinken. De eerste. Hier in het gaatje, daar zit de geur. Dat is de eerste. Nou, wat vind je ervan, Livia? Vind je het stinken of vind je het lekker? Beetje lekker ruiken. Nou, dan gaan we nu naar links. Niet lekker. Niet lekker? Nou, dan moet je het formuliertje gaan invullen volgens mij. Nee. Hartstikke bedankt. We gaan het meenemen in ons onderzoek. Kan ik die larfjes ook nog zien trouwens? Ja, dat kan, want we hebben een andere bak met larfjes. Okay. Onze reservebak. Even kijken of we ze zien hoor. Je ziet meestal een beetje beweging door de zooi heen. Ja, je kan wel iets zien. Ja, je ziet het bewegen, je ziet het opvallen. Oh. Je ziet een soort, het lijkt een beetje ja, rupsjes hoe ze kruipen daar. Ja, maar ze zitten echt in die zwarte drap, die brandnetelgier. En dan zie ik wat dingen in krioelen. Hoe lang worden ze nou? Een centimetertje of zo? Ja, niet eens. Ja, 8 millimeter, zo'n beetje. Ja. Okay. Maar best wel groot eigenlijk voor mugjes, want dat zijn het. Het idee is dus dat die larven van de wc-motmuggen in rioolputjes de stank verminderen. Waarom gebruiken jullie niet gewoon rioolputjes? Waarom moet er dan brandnetelgier voor die experimenten gebruikt worden? Ja, nou, rioolputjes, dat is natuurlijk best wel moeilijk, want... Ja, waar hou je dat nou vandaan? Je moet natuurlijk best wel veel verzamelen. Brandnetels die groeien gewoon in het wild natuurlijk. Ja. Ja, dus daarom gebruiken we nu even brandneteldrap. Dat vinden ze heerlijk. En ja, vinden ze dat heerlijk? Kun je dat al zien? Ja, nou, die larven die zijn super groot en ze zijn helemaal groen van dat brandnetelspul wat ze aan het eten zijn. Ja, ja. Dus ja, ze groeien er goed op. Ik ga ervan uit dat ze het heel lekker vinden, ja. En hoe heet jij? Juna. En hoe oud ben jij, Juna? Bijna 10. Ga je nu voor het eerst in je leven meedoen aan een onderzoek? Ja. Nou, leuk. Er staan hier 2 bakken, dan moet jij ruiken volgens mij. Oké. Lekker? Nee. Nee? Waar ruikt het naar? WC-achtig volgens mij. Ja? Gewoon niet lekker dus. Nou, dan gaan we nu naar de andere bak. Misschien vind je die wel heel anders ruiken. Die ruikt ietsje lekkerder. Ietsje lekkerder. Nou, dat is een resultaat. Daar kunnen we iets mee. Dan moeten we het formuliertje in gaan vullen. Oké, dankjewel. Die gaan we meenemen. En wat vind jij ervan? Ja, rechts stinkt meer. Ja? Ja, heel duidelijk. Nou, dat moet je ook even invullen dan, hè? Hey, we hebben nog geen mensen die geen verschil ruiken, hè? Ja, dat vind ik wel een beetje bijzonder. Want zelf vond ik het verschil niet zo daverend eigenlijk. Maar misschien, mensen verwachten natuurlijk wel dat er een verschil is. Dus ze denken dat dat daar ook mee te maken heeft. Aglaya, nu wordt dit onderzoek dus uitgevoerd omdat de wc-motmug vorig jaar... insect van het jaar was. Maar in 2024 komt er ook een insect van het jaar. Krijgt hij ook zo'n onderzoekje? Ja, uiteindelijk is elk insect dat insect van het jaar wordt... die krijgt als een van de prijzen, als het ware, een onderzoek. Ja. En ja, wat het wordt, dat weten we dus nog niet. Maar we vragen nu mensen wel die insecten nomineren... of ze ook een idee hebben wat ze daaraan onderzocht zouden willen zien. Ah, je kunt je eigen onderzoekje indienen als je een insect nomineert voor dit jaar. Dat mag, ja. Je kan een voorstel doen. En wie weet neem het over. Aldus Aglaya Bauma. Tot 28 februari kunt u een insect nomineren... en eventueel een voorstel indienen voor een klein onderzoekje. En dan gaan een paar vrolijke studenten die gaan dat daar uitvoeren... in de Life Science-zaal in Naturalis. Als u nou Naturalis bent, neem daar dan even een kijkje. Misschien zijn die studenten er wel... en dan kunt u even ruiken aan die potjes. Op onze site vroegevogels.bnnvara.nl leest u hoe u dat doet, dat voorstelletje indienen. En u vindt ook een filmpje dat stagiair Stijn Brown... bij deze reportage maakte. Wij zijn zo direct terug na ster en nieuws van 8 uur. Gaan we eens even buiten snuffelen. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Prima, goed zo, meisje. Hondendeskundige en voormalig tv-presentator Martin Gaus. Op een of andere manier straal ik uit dat je veilig bij me bent. Bekend van dierenmanieren. Hondentaal lijkt heel erg op mensentaal. En schrijver van boeken over hondengedrag. Ik trek als wenkbrauwen op, gezichtsgrimassen. En honden hebben dat ook heel erg sterk. En André Katz, directeur topsport van NOC-NSF. Ik moest daar even aan wennen. Over de jacht van Team NL op medailles op de Spelen van Parijs. Ik ben natuurlijk een beetje oude, verstokte Olympiër. Martin Gaus en André Katz. Vanmiddag tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ken je de zang van de Bonte Vliegenvanger? Met Vogels Kijken Magazine beleef je nog meer plezier aan vogels kijken. Word nu lid en krijg een interactieve vogelgids cadeau. Ga naar vogelskijken.nl/magazine. Vogelskijken Magazine, daar kijk je van op. Bij Beter Horen ontdekt u de nieuwste hoorinnovaties. Zoals de Ampli Energy Micro. Nu 25% compacter dan de vorige versie. Voor optimaal comfort bij gebruik.

Piloten vinden dat je geen enkel risico mag nemen als het gaat om uw veiligheid. Vindt u dat ook? Teken dan nu de petitie op ikwilveiligvliegen.nl. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Veilige vlucht, twee piloten in de lucht. Ikwilveiligvliegen.nl. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Bezoek zaterdag 24 februari ons open huis in de showroom. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. Sunweb heeft nu vroegboekvoordelen. Zo overnacht één kind helemaal gratis. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. NPO Radio 1. BNN VARA. Aalscholver boven ons hoofd. Nou, die gaat lekker met de wind. Die gaat lekker met de wind mee. Die is echt op stoom. Verder kijk ik om me heen. Is het nog rustig? Wat wil de eend? Wat meer koeten. En Anne Broeksma staat hier naast mij. Anne, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Auteur van het boek Een verhaal met schubben. Zoektocht naar het vreemdste en meest bedreigde zoogdier op aarde. En dat, ja, zeg het zelf maar, welk dier dat is. Dat gaat over het schubdier. Het schubdier. Niet te verwarren met gordeldier. Nee, dat mag niet. Hè? Nou, we geven de mensen nu even tijd om een plaatje te googlen van het schubdier. Staat ook op onze site. Dan kunnen ze zich voorbereiden op het gesprekje dat wij zo direct hebben. Maar ik dacht, het schubdier komt hier niet voor in Nederland. Maar zijn er Nederlandse familieleden? Is dat een grote familie waar we van hier misschien iets rond hebben lopen? Nou, schubdieren komen helaas alleen voor in Afrika en Azië, maar als ik het Nederlandse schubdier zou moeten aanwijzen of een beetje het equivalent ervan, dan kom ik toch uit bij de egel. Want dat is een dier dat ook 's nachts leeft. Ja. En zich oprolt bij gevaar. Dus, en insecten eet ook. Dus, ja, en de naalden zijn dan even de schubben. Precies, ja. Ja, ja. Ja. Ja, dat is eigenlijk een hele, ja, misschien een domme vraag. Maar waarom komt hij hier niet voor? Ooit kwamen ze hier wel voor toen hier tropische zones waren, 40, 50 miljoen jaar geleden. En toen zijn ze steeds verder naar het zuiden gegaan. En nu komen ze vooral rond de Evenaar voor. Dus in warme gebieden. Ja. Oké, okay. Dus ze hebben hier wel rondgelopen toen het hier miljoenen jaren geleden veel warmer was? Ja, het oudste schubdierfossiel is gevonden in de buurt van Frankfurt in Duitsland. Dus van oorsprong zijn ze Europees. Ja. Ja. Oh, wat bijzonder. Oh, wat leuk. Maar goed, ja, dus dan, nou ja, met een beetje fantasie zie je er dan hier ook zo eentje rondscharrelen. Nou ja, niet vandaag natuurlijk, in dat pokkenweer. Precies, maar, ja. Met een beetje fantasie. Ja. Nee, nou, we laten de fantasie maar even gaan. We gaan echt naar jouw boek zo direct. Want je hebt een prachtig boek geschreven over dat hele bijzondere en hele mysterieuze dier. Het schubdier. Goed dat je er bent. Goedemorgen, dit tweede uur. Oh, dat is wel grappig om te zien. Het is een beetje pokkenweer hier. Maar de excursieboten die liggen alweer klaar van de natuurmonumenten. Ja, dat naar de meer, dat kan je dan alleen maar op met de fluisterboten met de boswachter. Fantastische tochten zijn dat. Echt waanzinnig. En die boten liggen klaar. Dus dat begint binnenkort waarschijnlijk allemaal weer. Dit tweede uur in Vroege Vogels. De volkstuin Wortels in Breda vecht voor haar voortbestaan. In de serie Wintereenden het fantastisch mooie nonnetje. De column van Jelle Reumer, de Venolijn en de zoektocht naar het meest bedreigde zoogdier op aarde, het schubdier. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Het Thüringische Kammerorchester Weimar speelde het eerste deel, het Allegro uit de symfonie in Best Groot van de Duitse Johann Philipp Kirnberger. De zelfpluktuin Wortels in Breda moet wijken. Na enkele jaren groenten, bloemen en plezier te hebben gebracht voor heel veel mensen in Breda en omstreken, past de onbespoten tuin nu niet meer in de natuurplannen. Maar is deze gemeenschappelijke tuinderij niet bij uitstek natuur? Rob Uiter is het eens even gaan bekijken. Tot aan die Zwarte Berg en dan daarboven tot aan het eind van de zonnebloemen. Dat is aan deze kant van de weg het stuk van jouw zelfpluktuin. Ja, Wortels in Breda, de zelfoogsttuin. Ja, zo ziet een tuin in winterrust eruit, hè? Ja. Er staat daar volgens mij nog wat is het, boerenkool? Of, Boerenkool, spruiten. Hier staat nog oogstbare peterseliewortel, pastinaak, rode bieten. Nog een beetje spruiten. Verdorde zonnebloemen. De herinnering van een mooie zomer. Er is flink vorst overheen gegaan. Ja, ik zeg dat wel, Veerle Bruning. Een tuin in winterrust. Maar dit is bepaald geen winterrust waar jullie nu in zitten. Jullie zitten volgens mij in erg roerige tijden. We zitten in zeer zware tijden, absoluut. 2017 ben ik hier begonnen met de zelfoogsttuinderij aan de rand van het dorp bij Breda, in het Markdal. En de mensen kunnen dan een oogstaandeel nemen. En voor het oogstaandeel kunnen ze van april tot in december komen oogsten van de groenten die daar staan en die op dat moment oogstbaar zijn. Maar goed, dat ging goed. En de afspraak was dat ik een plan zou maken voor ondernemend natuurnetwerk. Dus als de grond te koop zou komen, konden mensen een plan indienen. En een goed plan zou de grond gegund kunnen krijgen. Kort samenvatten, de borden hier aan de kant van de weg spreken boekdelen. Er staat per 1 januari, afgelopen 1 januari wel te verstaan, moeten jullie hier weg? Ja, nee, dus we waren daarmee bezig met het plan maken tot ik word gebeld. De gemeente wil het hier niet. En we hebben een petitie gestart met 3000 handtekeningen aangeleverd. Nou, die is genegeerd. De burgersessie die werd niet opgenomen. En we hebben advocaten bijgehaald. Nou, werd ook door de gemeente genegeerd. Want de wethouder zei, de buren die hier aan het land wonen, die willen het hier niet. Zij dreigen met rechtszaken en dat gaan we niet aan. Nou heb ik ook die buren gesproken. Die willen helaas niet voor de microfoon reageren. Maar dan moet ik dus maar eventjes advocaat van de duivel zijn. Die hebben, zeggen zij, ooit hun huis hier gekocht met de belofte dat dit natuur zou worden. Ja, een zelfpluktuin is volgens hun geen natuur. Nee, volgens hun niet. Volgens de provincie wel. Valt het, als het binnen het natuurnetwerk valt, met een goede inrichting, valt het onder natuur. En zij zeggen, wij willen open landschap, wij willen grasland. Ja, of nou grasland wat je steeds maait, natuur is. Of een tuinderij met voldoende heg en haag en ja, verzorging voor de bodem. En met veel vogels op de bloemen en op de groenbemester. We hadden zelfs een das in 2018, die kwam op de suikermais af. Nou, dat is toch echt wel natuur. Hoeveel natuur wil je hebben? Ja, precies. Ja, gele lucernevlinder was hier gezien. Dus een vrouw van de West-Brabantse vogelwerkgroep, die komt hier vaak kijken. En die ziet hier, ja, we hebben koninginnenpagevlinders, die komen op de venkel en de wortels af. Dus ja, dus biodiversiteit genoeg. Maar goed, nogmaals, de discussie is wat lastig als de andere partij niet mee wil discussiëren. Maar als we het verhaal dus even plat slaan, dan komt het neer op de vraag van, is die community-supported agriculture, zoals het dan zo mooi officieel heet, is dat wel of niet natuur? Wat belangrijk is, is de biodiversiteit. Dit gebied is open gebied, is weinig bos, weinig bomen. Het is open grasland. En wat ik begrijp, bijvoorbeeld van de districtbeheerder van Brabants Landschap en andere ecologen, juist het gemengde landschap, hè, bos, een rivier, een grasland, maar ook cultuurlandschap, het mozaïeklandschap, dat geeft biodiversiteit, verschil in landschapstypen. En bijvoorbeeld het agrarisch cultuurlandschap, wat wij dan vormgeven, daar horen natuurdoelen bij. En bijvoorbeeld van de zoogdieren, 11 van de 16 op de rode lijst, die horen juist bij agrarisch cultuurlandschap. Dat wil je. Je wil juist die biodiversiteit. Ja, die variatie. Waar je dan ondertussen ook nog wat uit kan oogsten. Want een van de oogstdeelnemers staat ook met ons mee te luisteren. Ingrid Brulé. Ja, jullie moeten hier dus nu weg. Je kan hier straks geen spruitjes en boerenkool meer vandaan halen. Ja, we vinden het allemaal ontzettend jammer. We zijn ook eigenlijk vreselijk verdrietig. Want het is niks moois om hier op je fietsje naartoe te komen en te kiezen welk kropje sla lag mij toe. Wie wil ik oogsten? Welke worteltjes steek ik uit met mijn kleinkind? Ja, dat is gewoon geweldig. Dat je hier hand in hand over de akker loopt en de prachtige boeketten bloemen. Ja, dus we zijn allemaal verdrietig. En ook een beetje boos, hoor. Wij zien het echt als de toekomst ook van onze voedselvoorziening. Ik bedoel, nu moeten we straks weer de boontjes uit Kenia halen met het vliegtuig, terwijl wij hier op ons fietsje de boontjes oogsten. Ja. Wij begrijpen het eigenlijk ook gewoon niet. Waarom het zo moeilijk moet zijn? En waarom de gemeente dit juist niet volmondig omarmt en steunt. En juist inderdaad support, ook als gemeente. Dat zouden wij willen. Ja, dit is inderdaad wat de term al zegt, hè, dat community supported agriculture. Dus gedragen door de gemeenschap. Ja, dat is dus bij uitstek hier aan de gang. Ja, nou ja, en ook in maar niet door de hele gemeenschap blijkbaar. Nou ja, er is een enkeling die inderdaad dan zegt van, oh, al die wielrenners, nou ja, die kan ik nog wel verdragen door mijn straatje. Maar die enkeling die op zijn fietsje een kopje sla komt oogsten, dat wordt me te veel. En dat is waar we tegenaan lopen. En dat is eigenlijk ook waarin daarom is er frustratie, maar ook wel boosheid. Als gemeenschap, denk ik. De overgrote gemeenschap ziet dit als toekomst voor onze voedselvoorziening. En is er ontzettend blij mee. En ook dat we het ook zo aan onze kinderen kunnen meegeven. Het is zo warm. De laatste oogst moet natuurlijk ook nog uit de grond. Oogst. Ja, rode bieten, pastinaak, peterseliewortel, kijk, krioelt van de wormen. Dit is peterseliewortel. Het ziet eruit als pastinaak. Ja, het is heel aromatisch. Het is schermbloemige familie. Het is super lekker in de soep. Ja, het loof is inderdaad gewoon precies. Ja, kijk, het is pastinaak. Het is toch net anders dat loof. Ja, die zijn leuk als je die door laat schieten. Dan komen de grote schermbloemen op. Waar heel veel lieve heersbeestjes op afkomen. Goed, dat moet dus ook allemaal op de valreep nog even uit de grond. Ja, we zullen een oproep gaan doen dat iedereen nog even kan komen oogsten. We hebben nog 2 weken. En dan is het voorbij. We hadden al weg moeten zijn, maar het was natuurlijk te nat en het ging vriezen. Maar er is gewoon ook geen akker te koop nu. Dus je hebt nog geen alternatief? De gemeente is bezig om te kijken of er een alternatief is. Daar zijn we al 2 jaar mee bezig. En heel misschien komt er een alternatief. Daarom heb ik expliciet bij de overheid aangeklopt. In het begin ook, toen ik op zoek ging naar land. We hebben hun steun nodig. Zowel om land te vinden, als om die mogelijkheden te krijgen die we nodig hebben om het werkbaar te maken. Ja. Moet er met de blik op de toekomst eigenlijk niet gewoon een aparte categorie in de bestemmingsplannen komen voor dit soort gemeenschapslandbouw? Ja. Om dat ergens tussen landbouw en natuur in te passen. Ja, en rondom de stad, rondom de bewoning. Hè, net als voetbalvelden of hockeyvelden. Mensen willen daar naartoe. Dus mensen willen ook eigenlijk in die schil rondom de stad. Ja, dat je daar je voedsel vandaan kan halen. Ja. Dat is gewoon een verrijking. En voor het landschap. En voor de gemeenschap. Thank you. Dans le jardin de Murcia. Waarom is dat nou in het Frans, zou je denken? Want het komt uit de Comte d'Espagne, opus 20, van de Spanjaard Joaquín Turina, uitgevoerd door Jordi Massó. Dus het zou wel iets Spaans mogen zijn, wat mij betreft. Nederland Waterland stroomt in de winter vol met overwinterende eenden. En juist nu is de tijd om ze te gaan bekijken, want ze zijn op hun mooist. Op de vroege vogelsburelen is er een felle strijd gaande over welke eend nou het mooist is. En het nonnetje gooit zeer hoge ogen. Verslaggever Marlijn Snijders is met vogelaar Jesse Zwart op zoek naar deze heuse polderparadijsvogel. Even kijken. Ja, ze liggen daar een beetje in de luwte van de wind. Je ziet ze al oplichten. Het is ondertussen gaan schemeren. Daar rechts, hè? Ja, maar je ziet ze oplichten. Dus drie prachtige mannetjes, nonnetje liggen daar. Er is één vrouw, die ze bij één minder mooi getekend. Maar die mannetjes, dat is echt een soort van... Nou, dat zijn drijvende kunstwerkjes. Dat zijn echt alsof Piet Mondriaan en Escher een soort van... pact hebben gesloten van we gaan één vogel ontwerpen met z'n tweeën. En dat is het nonnetje geworden. Dus je ziet die super mooie zwarte lijnen, prachtige spierwitte kleuren en bijna dat panda-achtige, het zijn een soort drijvende pandabeertjes eigenlijk. Dat die zwarte vlekken rondom het oog. En die nonnetjes zijn evenals de grote zaagbek. Want dat is familie, hè? Ja, dus nonnetje is familie van die grote zaagbek en ook van de middelste zaagbek. En je kunt ze eigenlijk herkennen aan die gekartelde tandjes in hun mond. Waarmee ze dus prootjes makkelijker kunnen vasthouden. Ze hebben meer grip op die prootjes. Dat heeft dat nonnetje ook. Maar in tegenstelling tot die grote zaagbek en ook de middelste zaagbek... is dat nonnetje echt best wel een schuwe, bijna meer een bosvogel. En je zult het haast niet verwachten. Terwijl ondertussen hier achter de soepganzen en de nijlganzen even inbreuk maken op onze privacy. Dat nonnetje is ook weer een vogel die dus hoog in bomen broedt. Vaak in nesten, oude nesten van zwarte specht. Veel meer verscholen dan die grote zaagbek. En echt afhankelijk van de weersomstandigheden... komen nonnetjes naar Nederland of niet. Dus mocht het in de plekken waar ze broeden... dus echt Siberië, Rusland, mocht het daar echt goed koud worden... dan komen er hele grote aantallen nonnetjes naar Nederland. Als het nou niet zo koud wordt... dan zien we dus ook gelijk in Nederland veel minder nonnetjes. En goede plekken om ze te zien zijn dus vaak zoet water ook. Een hele bekende plek waar veel grote groepen nonnetjes samen zitten... is het Markermeer, vlakbij Amsterdam. Waar ik wel eens groepjes heb gezien van 70 tot 80 nonnetjes. Maar die drijven dan, in tegenstelling tot veel andere eenden... echt een stuk verder op het water... waar ze wat dieper kunnen duiken. Maar ook omdat ze dus wat meer op zichzelf zijn. Dus wat schuwer zijn dan vele andere eendensoorten. Maar het is echt een waanzinnige mooie eend. Ik zal nog eens gaan nog even goed kijken. Het is toch wel, als ik even eerlijk ben, de mooiste eend van Nederland. Of dit vind is, jij dat niet? De mooiste wintergast van Nederland onder de eenden. En dat komt gewoon door die prachtige zwart-witte tekening. En elke keer dat je kijkt kun je eigenlijk net weer iets nieuws ontdekken. Of zien hoe mooi en hoe strak getekend dat verenkleed eigenlijk is. Bijna alsof er met de punt van een penseel mooie lijnen op zijn getekend. En die versierd is. Het is echt een prachtig beest. En eet dus ook visjes? Ja, visjes, maar ook weer schaal- en schelpdiertjes. En het zijn dus echt duikeenden. Dus ze duiken echt naar de bodem van plasjes om daar voedsel te zoeken. En wat ik net al even zei, het ligt dus afhankelijk van de weerstemperatuur... of van de weersomstandigheden in Siberië en Rusland... hoe groot de aantallen in Nederland zijn... is ook nog steeds wel het vermoeden dat er een aantal jaren lang... weinig voedsel is geweest voor die nonnetjes... waardoor de aantallen teruggelopen zijn, aantallen overwinterende nonnetjes. Maar het is echt een soort die ik eigenlijk altijd wel hoop tegen te komen... als ik in de winter naar buiten ga. En waarvoor je ook in de winter echt wel naar buiten moet gaan. Dus het loont zeker de moeite om niet je verrekijker aan de wilgen te hangen... als het najaar is afgelopen. Maar dit soort prachtige vogels zorgen er echt voor... dat je de winter nog wel lekker kan vogels kijken. En wanneer vertrekt hij? Maart

Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Indonesië. Schoonheid, schaamte, ongemak. De grote Indonesië-tentoonstelling vertelt het hele verhaal. Ga naar nieuwekerk.nl. Kan jij 8 minuten dansen met de verfrissende energie van één Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de energie van een Kanzi-appel uit Nederland. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Politievakbonden en politici reageren woest op de rellen in Den Haag van gisteravond. Er werd onder meer met stenen en vuurwerk naar hulpverleners gegooid en 4 agenten raakten gewond. Burgemeester Van Zanen noemt het geweld afschuwelijk en onacceptabel. Net als justitieminister Jessel Gus. Politiebonden noemen de rellen woestmakend en te idioot voor woorden. De Oekraïnse troepen die zich hebben teruggetrokken uit de stad Avdiivka zitten volgens Rusland nu in een nabijgelegen verlaten fabriek. Rusland claimt dat het nu de controle heeft overgenomen over de stad in het oosten van Oekraïne, waar maandenlang om is gevochten. In Israël hebben duizenden mensen opgeroepen tot nieuwe verkiezingen en een snelle wapenstilstand in de oorlog met Hamas. Ze zijn het niet eens met de aanpak van premier Netanyahu in de oorlog en gingen daarom gisteren de straat op. Premier Netanyahu zei dat nieuwe verkiezingen nu het laatste zijn wat Israël nodig heeft. En in Rotterdam is voor de 2e nacht op rij een explosief afgegaan bij dezelfde woning. Volgens de regionale omroep Rijnmond is er niet veel schade. Er zit alleen een gat in de onderkant van de deur. Het weer bewolkt en de hele dag regen. Het is zo'n 9 graden. Morgen is het in de ochtend even droog met misschien ook wat zon. Maar in de middag volgt dan opnieuw af en toe regen. Ster. Schilderijen. Zo levensecht dat het net foto's lijken. Dat is de magie van het fotorealisme. Bewonder het vakmanschap en ontdek de verborgen verhalen. Op scherp, nu in Centraal Museum Utrecht. Tickets op centraalmuseum.nl. ING. Bank van het leven, kansen, toekomst. Bank van vervuiling, klimaatverandering. Bank achter Nederland. Oranje en jou. Bank achter olie. ING is de bankier van de klimaatcrisis. Wij van Milieudefensie brengen ING voor de rechter en eisen dat dat stopt. Word mede-eiser, want vervuilers zijn sterk, maar met z'n allen zijn we sterker. Milieudefensie, we kunnen niet wachten. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Wanneer hoor jij de eerste tjiftjaf? Met Vogels Kijken Magazine beleef je nog meer plezier aan vogels kijken. Word nu lid en krijg een interactieve vogelgids cadeau. Ga naar vogelskijken.nl/magazine. Vogelskijken Magazine, daar kijk je van op. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Joop van den Ende, koning van het grote tv-amusement, musical vernieuwer en Broadway-pionier. Ontdek alle hoogtepunten uit zijn carrière in de online tentoonstelling van Beeld en Geluid. Met onder andere Simone Kleinsma, Ron Brandsteder en Henny Huisman. En ik, André van Duin, ben je gids. Ga naar beeldengeluid.nl/Joop van den Ende. Goedemorgen, terug bij Vroege Vogels. Jelle Reumer hier bij me, emeritus hoogleraar paleontologie. Met de goedemorgen. Jelle, goedemorgen. Ja, ja we hebben zo direct de schrijver van het boek over het schubdier te gast. Ja. En ik begrijp, jij moet dat binnenkort, of moet, mag dat binnenkort ook lezen? Of bent dat ja, ik heb het gekregen, het boek. En de bedoeling is dat ik voor Bionieuws een recensie schrijf. Dus ik kan nu al verklappen dat het een schitterend leuk boek is. Ja, ja. En ik vroeg me af, ja, schubdieren hebben hier, dat hoorden we net van Anne, wel ook in Europa rondgelopen toen het hier veel en veel warmer is. Maar ik geloof niet... Ja, ze zijn in Duitsland wel gevonden. In Messel. Ik begreep dat ze in Messel gevonden zijn. Dat is een prachtige vindplaats in Duitsland. Het stamt uit het Eoceen. Is ongeveer 45 miljoen jaar oud. En dat is sowieso een buitengewoon interessante periode. Dat is dus een kleine 20 miljoen jaar na de uitstervingsgolf waar die dinosaurussen verdwenen. Maar in het Eoceen had je dus eigenlijk al zo'n beetje alle zoogdiergroepen die er nu ook zijn. Toen had je dus ook vleermuizen met echolocatie. De eerste paarden waren daar, de eerste aapjes waren daar. Dat is heel bijzonder. Dus het begon al een heel klein beetje te lijken op wat we nu... Wat we nu hebben is een soort variatie op wat er in het Eoceen al was. Ja, interessant. Ja. Maar jij nooit een schubdierbordje gevonden? In Winterswijk vind je überhaupt geen zoogdieren, dat is veel te oud. Sorry. We gaan maar snel naar de column, hè? Voordat ik nog meer fouten maak. De column van Jelle Reumer. De Verenigde Naties kwamen onlangs met een alarmerend rapport over de droevige staat van migrerende dieren. Dieren die van A naar B trekken. Trekdieren dus. Om ze te beschermen is er ooit een verdrag gesloten. De Convention on the Conservation of Migratory Species geheten. Het zojuist verschenen VN-rapport is het eerste dat een overzicht geeft over de stand van zaken rond trekdieren en dat verdrag. En dat levert geen vrolijk beeld op. 1 op de 5 soorten dreigt uit te sterven. 3 van de 4 soorten hebben last van habitatverlies. 7 op de 10 soorten lijden onder overexploitatie, vooral overbevissing. Over wat voor soorten hebben we het? Er zijn veel dieren die trekgedrag vertonen. We kennen allemaal wel trekvogels. Soorten als de gierzwaluw of de gutto, die 's winters naar warmere streken vliegen om in het voorjaar weer terug te keren. Er zijn ook vogels die juist bij ons de winter doorbrengen en dan naar de Poolstreek vliegen om er te broeden. Dat zou mij niks lijken, maar zulke soorten zijn er. Er zijn ook veel vissen die trekken. Het bekendste voorbeeld is de paling, die als volwassen aal naar de Sargassozee zwemt om er zich voor te planten. En de jonkies komen daarna als piepkleine glasaaltjes weer onze kant op. Er zijn soorten die de bovenloop van rivieren nodig hebben voor de voortplanting. En als volwassen dier in zee leven. De zalm bijvoorbeeld, of de rivierprik. Veel trekdieren hebben last van hindernissen of van de teloorgang van hun habitat. Trekvogels hebben last van windturbines en van hoogspanningsdraden. Of van de schietgrage inwoners van onder andere Egypte, Malta, Italië en Frankrijk. De grutto lijdt enorm onder het verdwijnen van zijn broedgebied. Plasdrassen, natte weilanden met hoog gras voor voldoende dekking. Vissen die vanuit zee de rivieren willen opzwemmen om zich aan de voortplanting te wijden, komen afsluitdijken tegen, stuwdammen en sluizencomplexen en elektriciteitscentrales om daar dan in stukken te worden gehakseld. En als ze er al levend doorheen komen, moeten ze maar afwachten of hun paaiplek er nog is, of dat ze ergens onderweg geen fuiken of hengelaars tegenkomen. Waarom trekken dieren? Dat is voornamelijk omdat ze op zoek gaan naar voedsel dat per seizoen wel of niet beschikbaar is. Of omdat ze ongunstige klimaatomstandigheden ontvluchten. Maar het zijn niet alleen grutto's en palingen die migreren. Ook de mens is vanouds een trekdier. Dat begon al 2 miljoen jaar geleden, toen de oermens Homo erectus uit Afrika vertrok om Europa en Azië te bevolken. Met onder andere de Java-mens en de Neandertaler als resultaat. En iets van 80.000 jaar geleden vertrok onze eigen soort, Homo sapiens, ook uit Afrika om de rest van de wereld te bestormen. Ook de trekmens ondervond hindernissen. Zo duurde het bijvoorbeeld heel lang voordat de ijsbarrière tussen Azië en Amerika werd doorbroken en mensen via Alaska konden doorlopen tot vuurland. En mensen migreren nog altijd. De duizenden die in de jaren 50 naar Canada of Nieuw-Zeeland verhuisden, bijvoorbeeld. En tegenwoordig hebben we zelfs nog grotere stromen migranten. En ook die komen voor barrières te staan. Wat de stuwdam is voor de zalm en de schietende Egyptenaar en Maltees voor de trekvogels, is het Texaanse grenshek van Trump voor de menselijke migrant. Die Chinese muur, de muur van Hadrianus, de Berlijnse muur, het prikkeldraad van Orbán, de muur tussen Israël en de Westbank. De menselijke treklust kent zeker zoveel hindernissen als de dierlijke migratiedrang. En zo houdt de natuur ons een pijnlijke spiegel voor. Fijne zondag. De miniatuur voor piano in C groot, opus 54 van Glazunov, uitgevoerd door Stephen Coombs. Wat is er ingesproken op 035-6711-338? Lieke Bijlsmit. Ik ben op Ameland. Met een grote groep maken we deze week het strand schoon. We vinden onder andere netten, kabels, touwen en touwtjes en veel nylondraadjes. En we zien vogels. Een mannetje roodborstsapuit, een grote groep sneeuwgorzen op het strand, een paar mannetjes erbij met prachtig wit met roestbruin winterkleed. En vandaag vloog er in de duintjes bij het groene strand een veldhuis op. En even later nummer 2. Hans Bruin uit Sassenheim. De Malva sylvestris, oftewel het groot kaartjeskruid, heeft zich hersteld van de vorstperiode en groeit weer flink, net zoals de magie of de lavas. Hallo, dit is Naomi uit Ermelo. Vandaag een eersteling voor mijn dochter en mij. Wij rapen ieder jaar de padden van de school weg om bij onze natuurvijp te zetten. Vandaag de eerste 2 padden en watersalamander opgepakt. Jacqueline Noordman, Amsterdam, Buitenveldert. Vanmiddag ontdekte ik in onze tuin een al volop bloeiende schoenlapperskruid. Henk Schimmel, locatie voormalig vliegveld Soesterberg. De zang van een veldleeuwerik. Marga van Zundert uit Tilburg. Vandaag zag ik eind van de ochtend op mijn hardlooprondje voor het eerst weer de Siberisch grondeekhoorn lopen in de oude veranda. Eentje stak het paadje over en ik zag een andere de boom in kruipen. Die zijn in ieder geval weer wakker. Premier Geert Oudekan uit Nuenen. Hier op het landgoed in Lieshout vandaag weer de eerste vinken gehoord. Een geweldig gevoel, want het voorjaar komt er toch weer aan. Karin van de Ploeg. Gisteren liepen we op de 19e verjaardag van onze oudste dochter te wandelen op het Engels Werk. En daar waren 5 buizerds aan het cirkelen, mouwend en duidelijk op zoek naar elkaar om het jaar te starten. En ik loop nu buiten, de zon komt door en ik hoor de musjes in de tuin. Hallo, met Lisbeth Heurman. Toen ik in de trein zat, zag ik tussen Sloterdijk en Amsterdam en een eerste ooievaar, die was een nest aan het bouwen. Ik denk op de schoorsteen van kinderdagverblijf Billy aan het Westerpark. Therese van der Water, stad Groningen, binnenstad zelfs. Ja, ik ben er nog een beetje versteld van. Er zit bij mij sinds, ik denk gisteren al, in de Malus, in een Malusboompje, zit hoog bovenin een houtsnip. Het is onwaarschijnlijk, maar het is echt onmiskenbaar een houtsnip. Dank voor alle waarnemingen. Blijf vooral bellen met 035-6711-338. Gisteren was het Wereldschubdierdag. Maar het is de vraag of er veel te vieren valt. Het schubdier bezit de treurige titel van het meest gestroopte dier ter wereld. En dat terwijl het dier een enorm mysterieus en verborgen leven leidt, waardoor Anne Broeksma stapelgek op hem werd. Zij schreef het boek Het Verhaal met Schubben. Anne, welkom. Dank je. Heb je het gevierd gisteren? Ja. Wat heb je gedaan? Nou, wat contact gehad met mensen in de landen waar ik geweest ben om naar schubdieren te zoeken. Dus dat is een beetje de international pangolin community. Ja, die vindt elkaar wel op die dag, zeg maar. Ja. En op plekken waar dan het schubdier nog voorkomt, zijn daar dan op zo'n dag speciale excursies of lezingen of weet ik wat? Ja, er zijn wat conferenties, maar ook ook gewoon zaaltjes waar mensen kunnen komen luisteren naar lezingen over schubdieren. Ja. En er wordt extra aandacht gevraagd voor het belang van de bescherming van het dier. Dus er gebeurt van alles. En waarom is het zo belangrijk om zo'n dag te organiseren? Of in ieder geval extra aandacht te vragen voor het schubdier? Nou, heel veel mensen kennen het dier helemaal niet. Nee. En wat je niet kent, dat kun je ook niet beschermen. Dus het begint bij kennen. Ja. Hoe ben jij met het schubdier in aanraking gekomen? Op een nogal vreemde manier. ik heb jaren geleden een ayahuasca-ceremonie bijgewoond. Dat is een hallucinerend middel uit de Amazone. Ja, ja. Dan ga je thee drinken, toch? Ja, dat was het trouwens gewoon in Nederland, hoor, dat ik dat deed. En ik zag een dier. En dat had, dat, ik dacht, dat het een soort zoogdier met schubben. En ik had het nooit van gehoord. Tijdens die hallucinaties. Je was helemaal wauws en je zag een schubdier. Ik was in een oerwoud. Ik had mijn ogen dicht. Ik lag op mijn rug. Ik was in een oerwoud. Ik zweefde boven in dat oerwoud. Ik keek naar beneden en ik zag dieren omhoog klimmen rond die stammen. Ja. En ik wist niet wat het was. Het was een soort hondendraakjes. Het leek een beetje op honden, maar ze hadden schubben. Dus ik dacht, wat is dat toch? En toen na afloop wilde ik weten, wat heb ik gezien? Is dat er een hallucinatie of bestaat dat dier? En het dier bleek te bestaan. Want ik zocht op zoogdier en op schubben. En toen had ik al vrij snel een schubdier. Ik dacht, hey, dat lijkt wel op dat dier. En toen ging ik filmpjes kijken van schubdieren. Hoe ze in bomen klimmen en hoe ze bewegen. En ik was verliefd. Ja, verschrikkelijk aandoenlijk, hè? Ik heb ook filmpjes zitten kijken nu en je boek zitten lezen. En ja, het is een heel aandoenlijk dier. Hele kleine achterpootjes en hele lieve knipperende natte oogjes. En een soort snuit. Ja, een beetje miereneterachtige snuit heeft hij. Ja, en ze kunnen niet rennen, omdat ze hele lange nagels hebben om te graven aan de voorpoten. Dus ze waggelen ook een beetje. Ja. En dat is ook waarom ze in sommige landen waar er niet op ze gejaagd wordt, in Taiwan of in Singapore, mensen soms de politie bellen van, hey, er loopt een gewond schubdier. Maar dat is, ze hinken een beetje. Daar is niks mee aan de hand, maar dat denken mensen dan. Ja. Die ayahuasca-scène, die laten we even voor wat het is. Je bent toen gegrepen door het schubdier, het bestond echt. Je bent dat gaan onderzoeken. Je bent geen bioloog, je bent Nederlandicus, toch? Ja. Je schrijft boeken en je bent auteur. Ja. En je dacht, hier zit een boek in. Nou nee, niet gelijk. Nee, ik dacht alleen maar, ik weet niet waarom, maar ik wil dat dier gaan zoeken in het wild. Dat lijkt me een goed idee. En ik was nog nooit buiten Europa geweest op reis. Nee. Ook nog nooit in het oerwoud. Ik was wel als kind, had ik een junglekamer. En ik was wel helemaal gek van oerwoud. En ik hield al heel veel van hele bijzondere bijzondere diersoorten. Ja. Maar ik was nog nooit echt buiten Europa op reis geweest. Maar ik dacht, ik wil dat dier vinden. En toen ben ik op reis gegaan naar het Kardemomgebergte in Cambodja. Ja. En van de ene reis kwam de andere reis. En voor ik het wist, was er 7 jaar later een boek. Ja. Want het boek is een soort... Het is ook een avonturenboek. Het is een boek waarin je het schubdier leert kennen. Ja. Al jouw kennis zit daarin samengebald. Ja, ja, het is een zoektocht naar schubdier in het wild, maar ook naar het schubdier in menselijke cultuur. Want het is ook ontzettend fascinerend. Mijn zoektocht begon eigenlijk nog voordat ik naar de oerwoud ging, om in de boeken. Dus ik ging naar de Artisbibliotheek in Amsterdam. Ja. En daar kwam ik hele fascinerende passages tegen over wat men in de 16e, 17e, 18e eeuw schreef over schubdieren. Dus het gaat ook echt over het schubdier in menselijke cultuur. Want wat dachten ze dan van het schubdier? Wat schreven ze erover? Nou, de allereerste beschrijving is van een Nederlander, eind 16e eeuw, Jan Huigen van Linschoten. En ik kon het eerst niet vinden, want ik had gehoord dat hij over het schubdier had geschreven, maar het stond bij de vissen. Want hij dacht dat het een vis was, maar dan met 4 poten. En hij is beschreven als een dier dat snurkend, snuivend als een zwijn rondloopt en eruit ziet als een vis. Dus een soort visvarken zag hij erin. Ja, ja, het wordt ook wel, ik kwam ook nog tegen, het West-Indisch schildvarkentje. Ja. Wordt het op een gegeven moment ook genoemd. Ja, klopt. Ja. En het verwarrende is ook, men dacht dat het gordeldier precies hetzelfde dier was. Bijna een variant op het schubdier. En dan was het schubdier was dan de Oost-Indische hagedis. Die leefde in Afrika en Azië, dus meer in het oosten. En het gordeldier was dan de West-Indische hagedis. Ja. En, ja. Maar goed, nu weten we wel wat het is en hoe die eruit ziet. Toch nog even voor de luisteraar heel even dat plaatje. Ja. Je mag toch heel even denken aan een gordeldier. Want dat hebben mensen nog wel voor ogen. Maar dan die gordels, dat zijn schubben bij dit dier. Precies, ja, ja, gordels, dat zijn eigenlijk een soort, dat is eigenlijk been, hè, bot. Ja. En schubben, dat is gemaakt, die zijn gemaakt van keratine. En dat zijn eigenlijk allemaal losse stukjes. Die dakpansgewijs over dat dier. Dat dier is bedekt met een soort dakpannen eigenlijk. Ja, wat is de functie daarvan? Het dier heeft geen tanden. Het kan zich niet verdedigen. Geen snelheid. Geen snelheid, precies. Dus bij gevaar rolt het zich op tot een bal. En dat is dan een ondoordringbare bal. En dan kunnen zelfs leeuwen, hyena's kunnen daar niet doorheen. Ja, want op internet zie je inderdaad dat hij door leeuwen wordt aangevallen. Nou ja, op een gegeven moment na een kwartier houden ze er maar mee op. Precies. Gaan ze maar slapen. Want ze kunnen niks met die gepantserde bal. Nee, precies. En dat is waarom die ook zoveel verward wordt met het gordeldier. Want het gordeldier, veel gordeldierensoorten, kunnen zich ook oprollen. Bij gevaar. Ja. Maar, je schrijft ook, dat staat volgens mij al op de voorkant ook, het meest bedreigde zoogdier op aarde. We zijn het meest gestroopte zoogdier op aarde. Waarom wordt die zo bedreigd? En zoveel gevangen? Ja, de hoofdreden is dat er van die schubben traditionele Chinese medicijnen worden gemaakt. Oh, daar gaan we weer. Ja, het is bij ontzettend veel diersoorten helaas het geval in de illegale wildhandel. Zowel in Vietnam als China overigens. Maar het vlees wordt ook gegeten als hele dure delicatessen voor wel $1000 per schubdier. Ja. Maar met name die schubben. En die vermalen eigenlijk. En die worden gebruikt in medicijnen voor zoveel verschillende kwalen dat je je afvraagt. Hoe zit dit? Ja. Voor bevordering van vruchtbaarheid, bloedcirculatie, tegen reuma, tegen kanker, noem maar op. Ja, dat wordt veelvuldig gebruikt. En waar worden ze gestroopt? En waar leven ze dus nog? Ja, er zijn 8 soorten schubdieren. Die toch ook wel weer heel verschillend uitzien. Ze leven in Afrika en in Azië. En in Azië gaat het eigenlijk zo slecht met de schubdieren dat het zwaartepunt van de illegale handel verplaatst is naar Afrika. Want in Azië is het, duurt het zo lang voordat je er een gevonden hebt in het oerwoud. Dus als een stroper het bos in gaat, mm-hmm. is die 2-3 weken, soms wel 4 weken bezig om 1 schubdier te vangen. En daar kan die zijn maandloon mee verdubbelen. Dus dat is dan nog steeds lucratief. Ja. Maar goed, dat wordt steeds minder en minder, omdat het in Azië echt heel slecht gaat. En dan heb ik het bijvoorbeeld over landen als Indonesië, Cambodja. En in Afrika. Daar is nu de handel enorm toegenomen. Dus het schubdier gaat daar. Officieel heeft het de status kwetsbaar, maar gaat nu naar ernstig bedreigd. Ja. En dat gaat met name om Centraal-Afrika. Ja. Ik begrijp dat er in China wel iets veranderd is sinds corona, toch? Zeker, met de jacht op schubdieren. Ja, klopt. Klopt, ja. Het schubdier werd dus verdacht als tussendier bij de overdracht van corona op mensen. Dus het zou dan van een vleermuis bijvoorbeeld op een schubdier zijn overgesprongen en dan op een mens. Ja. Dus in één keer. Was mijn obscure lievelingsdier behoorlijk in het nieuws in 2020. En toen zei men ook van, ben je niet bang dat schubdieren nu nog veel meer bejaagd worden? Nou ja, meer dan nu kan bijna niet. Nee, het heeft uiteindelijk wat goeds opgeleverd. Namelijk dat schubben uit het handboek voor medicijnen zijn gehaald. Voor traditional Chinese medicine. Alleen, er zijn bedrijven die nog patenten hebben op die medicijnen. Dus en de cijfers wijzen er nog op dat er nog steeds wel gestroopt wordt. Want er worden nog steeds af en toe vrachten onderschept. Met schubdieren. Ja. Dus het is nog niet voorbij, maar er is wel iets veranderd. Ja. Dat is dan weer goed nieuws. Ik zag wel, ik las aantallen, 23 ton aan schubben en dieren per jaar. Ja. En een miljoen gestroopte dieren? Ja, en dat is het. En die 23 ton, dat is dan één zo'n. Of dat zijn dan een paar vrachten. Ja. En dat is alleen wat onderschept wordt. Hè? Ja. Dus dat betekent dat zo'n meestal een schip wordt dat ontdekt wordt dat daar heel veel schubben in zit of heel veel ingevoeren schubdieren. Ja. En dat wordt dan gewogen. Maar je weet niet wat je niet te pakken krijgt. Dat is natuurlijk het topje van de ijsberg. Maar omdat jij zegt het meest bedreigde zoogdier op aarde. Als er zoveel gevonden wordt, betekent het dus ook dat er nog zoveel zijn. Hè? Ze moeten gestroopt worden. Zijn er meer dan neushoorns? Of, ja, klopt. Ja. In 2017 is China heel streng gaan handhaven op ivoor. En toen is eigenlijk het aandeel binnen die handelssyndicaten, binnen die mensen die illegale wildhandel smokkelen, is het aandeel schubdieren veel groter geworden. Dus eigenlijk is het toegenomen toen. Oh, sinds er geen ivoor meer. Dus toen is de handel in schubdieren eigenlijk toegenomen. En dat is eigenlijk die gekke tegenstelling waarom ik ook zo in het begin zo geïntrigeerd raakte. Want ik dacht dat dit dier is totaal onvindbaar. En tegelijkertijd zie ik op het nieuws foto's van gigantische vrachten met schubdieren. Hoe zit dat? Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Maar hoe kun je nou zeggen dat het het meest bedreigde zoogdier is, terwijl je eigenlijk niet weet hoeveel er nog zijn en hoeveel er eigenlijk gestroopt worden? Ja. Nou ja, dat is dus. Het wordt door veel mensen die onderzoek doen naar de illegale wildhandel zo gezegd. Ja, ja. Omdat het aandeel schubdieren enorm is toegenomen ten opzichte van andere dieren. Maar je weet het niet. Nee. Het is een spannend boek. Ik begrijp, ja, van tevoren sprak je met onze redacteur. Ik wil natuurlijk weten, heb je hem gezien of niet? En je zei, ja, dat wil ik eigenlijk nog. Moeten mensen het boek maar lezen. Dan moeten mensen het boek lezen, inderdaad. Ja. Nee, oké, goed. Ja. Ik ga hier niet aan je kop zeuren. Het is een waanzinnig spannend en mooi boek. En ja, er zitten eigenlijk alleen maar tekeningen in, hè? Geen foto's, toch? Nee, ik blader er nog even doorheen. Nee, geen foto's. Nou, ik heb natuurlijk zelf wat filmpjes zitten bekijken van het super aandoenlijke, lieve... Ik wou nog bijna zeggen gordeldier, ja, precies. Maar schubdier. Ja. Dit boek ligt er nu. Die heb je leren kennen, dat schubdier door de ayahuasca. Mm-hmm. Ga je nou weer een ayahuasca doen om een nieuw boek, een nieuw onderwerp te kiezen? Nou, dat weet nieuw ik dier niet. Te ontdekken? Dat weet ik niet. Ik hoop wel dat er... ik ben wel van plan om over dieren te blijven schrijven. Dus ik ben heel benieuwd welk dier er op wat voor manier dan ook op mijn pad gaat komen. Ja. Kunnen wij iets doen om het schubdier te beschermen? Ja, zeker. Er zijn geweldige organisaties, waaronder een organisatie in Nederland, de Wildlife Justice Commission. Die zit in Den Haag en die strijdt internationaal tegen de illegale wildhandel. Ja. Ook tegen de handel in schubdieren. En die doet geweldig werk. Dus steun de Wildlife Justice Commission. En er is ontzettend veel op afstand wel te doen. Ja. Ja, en denk niet dat je door die rare poeders heel potent wordt of verschrikkelijk ziektes geneest of wat dan ook. Maar wat je wel ziet, in de meeste artikelen de afgelopen jaren wordt gezegd, schubdieren worden gebruikt, dat is keratine en dat is dus onzin. Maar ik denk dat het geen zin heeft om die dokters allemaal zo weg te zetten van dit is allemaal hocus pocus. Want uiteindelijk zijn zij ook aan het vernieuwen. En er zijn nu bijvoorbeeld conferenties van traditional Chinese medicine doctors die plantaardige alternatieven promoten. Die een ander pad inslaan. We hebben ze nodig. Dat is goed om te horen. Anne Broeksma, dank je wel voor je komst en je mooie verhaal over het schubdier. En alle informatie staat op onze site. We zijn zo weer terug na negenen. NPO Radio 1. Dit is Julie Blessée van OVT. Het geschiedenisprogramma van de VPRO. Met straks de opstandige druïdes van Stonehenge. The most significant prehistoric landscape in Britain, maybe in the whole of Europe. Boycotts tegen Israël. The BDS emerged from Palestinian civil society. En is het zakenkabinet een valse belofte van Pim Fortuyn? Dat is een kabinet van relatieve buitenstaanders, dus die zijn niet actief lid in zo'n politieke beweging. OVT, straks om 10:00. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De Beatles, Boudewijn de Groot, de Kings en nog zoveel meer. Met NPO Radio 5 herbeleef je nu de muziek uit de jaren 60. Je dag klinkt nog beter met de beste evergreens. Luister deze week naar de Evergreen Week van de jaren 60 op NPO Radio 5. Bij Jumbo vind je nu de lekkerste miniola's. En voor een kilo van deze frisse citrusvruchten betaal je nu maar €1,99. En wat dacht je van een halve kilo riblappen? Nu voor maar €5,99. En tot slot Dr. Oetker Big Americans. Nu 1+1 gratis. En dat voor die prijs. Jumbo. De Evergreen Week van de jaren 60 op NPO Radio 5. Luister je digitaal via onze app, DAB Plus of op nporadio5.nl. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaring kunt delen. Ervarenland Echt, met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie, vakanties voor reizigers. Ken je het geluid van de groene specht? Met Vogels Kijken Magazine beleef je nog meer plezier aan vogels kijken. Word nu lid en krijg een interactieve vogelgids cadeau. Ga naar vogelskijken.nl/magazine. Vogels Kijken Magazine, daar kijk je van op. NPO Radio 1. 9:00, Sydney Dijkers met het NOS Journaal. Politievakbonden en politici reageren woest op de rellen in Den Haag van gisteravond. Er werd onder meer met stenen en vuurwerk naar hulpverleners gegooid en 4 agenten raakten gewond. Burgemeester Van Zanen noemt het geweld afschuwelijk en onacceptabel, net als justitieminister Jesselgus. Politiebonden noemen de rellen woestmakend en te idioot voor woorden. Bij de rellen in Den Haag zijn al meerdere mensen opgepakt. Burgemeester Van Zanen zegt dat er een groot politieteam is opgezet om de railschoppers te vervolgen.

Marlon. Ja, hoor je wat? Oh ja, Marlon gaat alvast even rondlopen. Die gaat wat speuren. Met haar oren natuurlijk, want het is radio en we willen iets horen. Ik kan even vertellen wat we dit laatste uur gaan doen. De vogelzang dus, deze ochtend. In het kader van Expeditie 10 krijgt een basisschool uit Boskoop mol les. Want het is, dit weekend is het Nationale Mollentelling. Daar kan iedereen nog aan meedoen. Zie je een mol? De kans is groot dat je mols hoop ziet. Mols hoop mogen ook geteld worden. En die kunnen doorgegeven worden op waarneming.nl. Daarover zo direct meer. We hebben de Venolijn en Hans ter Stegen van Naturalis verteld over nieuw onderzoek naar de verontrustende situatie van het Amazonewoud. Dag Jelle. Jelle Reumer gaat er vandoor. De verontrustende situatie van het Amazonewoud. Maar ook over de hoop die er gloort. Dit is het laatste uur van Vroege Vogels. Vies weer, hè? Ja, ja, heel vies. Muziek van Gordon Jacob, een deel uit het miniconcerto voor klarinet en orkest. De lente hangt in de lucht. Onze Venolijn wordt platgebeld met de mooiste waarnemingen van eerstelingen. En wie een stap buiten zet, die hoort vrijwel zeker zingende vogels. Nou, vogelaar Marlon de Haan is bij ons. En die vertelt waar we onze oren op moeten richten de komende tijd. Wat hoor je hier? We horen nu vooral de koolmees. Sorry, ik moet even niezen. Sorry. Ja? Gezondheid. Ja? Dat heb je ook, hè? Lente in de wol. Ja, ja. Er zingen nu vooral koolmezen. De roopborst was hier ook net te zingen. En die was ook net bezig gedrukt met fourageren. Zullen we ietsje dichterbij gaan? Ja. We lopen even richting wat bomen. Er staan wat eiken hier, wat struikgewas. Ja, we horen wel iets hier. Wacht even. Even de microfoon in de lucht. Ik hoor in ieder geval ook een koolmees, toch, nu? Ja, koolmees. Die heeft dat typische fietspompgeluid. Ja. En wat voor zang is dat dan op dit moment van de koolmees? Dat is echt de zangen territorium afbakenen. Ook een beetje roepjes, nog sociaal gedrag. En we zijn wel echt bezig om... ik zie ze ook al bij mij thuis in de nestkastjes kijken. Om te kijken of dat een geschikt plekje is. Ze zijn er al wel mee bezig. Dus dit is een territorium. We lopen nog even ietsje hierheen. Misschien dat we ook bij de struiken iets meer uit de wind staan. Een koolmees heeft dus een territorium. En hoe groot is zo'n territorium ongeveer? Ja, dat verschilt ook hoe geschikt het leefgebied is. En dat betekent eigenlijk hoeveel voedsel beschikbaar is, hoeveel nestgelegenheid er is. En dan kan het redelijk dicht op elkaar zitten allemaal. Maar het kan ook een grotere territoria zijn. Als er toch wel weinig voedsel beschikbaar is, hebben ze ook meer om te verdedigen. Ja. We horen hem zingen. Je zegt ja, territorium, maar tegelijkertijd is hij natuurlijk bezig met het zoeken naar een partner. Ja, dat doet hij inderdaad. Het zingen doet hij om een territorium te verdedigen, maar ook om een vrouwtje te imponeren. Want hoe beter hij zingt, hoe gezonder hij is in principe. Ja, ja. En dat is aantrekkelijker voor de vrouwtjes om dan weer nakomelingen mee te krijgen. En zouden dat dan dezelfde melodietjes zijn, dezelfde zangetjes? Nee, ja, dat verschilt denk ik ook voor per vogel. Maar je hebt ook wel per regio dat het verschilt. Ik heb ook wel eens gehad dat ik ben opgegroeid in Gelderland en dat ik in Noord-Holland de koolmezen compleet anders vond zingen. Ja, dat verschilt toch regionaal. Ook met vinkslag, die is ook, gaat in sommige regio's omhoog en gaat in sommige regio's weer omlaag. Ja, nou, je komt nu gelijk op de vink. Laten we daar maar even naar overstappen. Waar is de vink nu mee bezig? Vanmorgen hadden we wat mensen, geluiden ingestuurd, hoorden we een beetje een brabbelende vink. Ja, je hebt ook jonge vogels die nog de zang moeten oefenen. Maar ze zijn ook weer volop bezig met het zingen. Vink is een van de vroegere zangers. Die valt ook op in het midden in het bos. Als het bos nog mooi stil is, dan zingen nu de vinken ook. Ja. Ja. En de jonge vink moet het natuurlijk leren. Maar de vink die al wat ouder is, moet die dan ook zo na de winter weer opstarten? Qua zang? Ik denk het niet. Ik denk dat zij redelijk al gewend zijn. Misschien zouden ze even licht moeten opstarten. Maar ik denk dat zij het al genoeg gewend zijn. Maar ja, de vraag is ook hoe oud worden ze eigenlijk? Want uiteindelijk worden ze ook weer niet heel oud. Zijn het altijd wel jonge vogels die we zien. Ja, maar de vinken die je nu hoort een beetje brabbelen. Het zijn er jonge vinken. En die moeten dan die vinken, die slag aan het eind, moeten dat dan nog doorkrijgen. Ja, ja, ja, ja. Even kijken of wij nu nog, want ik hoor wel. Een roodborst? Hoor ik in de verte? Even kijken. In welke kant? Dan doe ik even mijn microfoon die kant op. Dat is een hegemus die er doorheen gaat brabbelen. Ja. Oh, die zou hier misschien in het struikgewas zitten. Ja, die zijn ook een vroegere zanger inderdaad. Ja, dat hij heeft zo'n leuk ezelsbruggetje voor de hegemus. Een ezelsbruggetje? Ja, dat is het aanlopende kruiwagenwieltje. Oh, ja, ik ken hem niet. Nee, ja, hegemus vind ik inderdaad. Ik kan hem alleen maar omschrijven als een brabbeltje. Ik ken hem een ezelsbruggetje nog niet. Ja, alsof een kabouter met een kruiwagentje loopt en zijn wieltje loopt aan. Ja, wat leuk. Ja. De hegemus, sorry, is die ook territoriaal? Ja, in principe. Elke vogel moet zijn eigen territorium verdedigen. Ja. Nou, je hebt toch ook vogels die bij elkaar broeden? Bijvoorbeeld hier naar de Midden-Aalscholvers heb je zo'n grote kolonie. Ja. Daar zitten er tientallen bij elkaar. Ja, en dan ligt het weer aan wat je dan territorium noemt. Want dan ben je eigen nest is nog steeds je eigen territorium. Ja, ja. Maar de zangvogels zijn wel hun eigen territorium aan het verdedigen. Ja. Ja. Ja. Die winterzang, je hoort natuurlijk ook toch wel vogels zingen in de winter. Die zijn niet bezig met broeden en partners zoeken en dat soort dingen, toch? Nee, dat niet. Maar wel nog steeds met een territorium. Roodborsten in de winter, die zingen nog als een van de weinige vogels door. Dat komt ook omdat die overwinteren een roodborst toch nog de behoefte hebben, blijkbaar, om een eigen territorium te verdedigen. Settiezanger is ook een goed voorbeeld. Die kon je in de Rietlanden heel erg goed horen. Die blijft ook gewoon doorzingen. Ja? Dat is niet voor een partner, maar dat is wel voor het verdedigen van je eigen leefgebied. Ja. Je zegt die roodborsten, dat zijn overwinterende roodborsten. Hier, hè? Die komen uit Scandinavië bijvoorbeeld. Ja, toch? Uit Scandinavië. En die settiezanger? Nee, dat is juist een vogel die het doet met de klimaatverandering. Doet dat heel goed. En die is juist vanuit het zuiden opgekomen in Nederland. En was heel zeldzaam hier. Maar inmiddels is dat eigenlijk een algemene vogel geworden in de Rietlanden. Ja, en die blijft dus ook in de winter hangen? Ja, inderdaad. Blijkbaar zijn de winters zo zacht geworden dat dat dus wel kan. Ja. Knoert hard, hè, zingt hij? Ja, heel hard. Als je ernaast staat, dan moet je even oppassen op je oren. Hoef je nooit te twijfelen. Ja. Wat leuk dat we hier nou die hegemus zagen. Ja, beginnen ze nou in de... Dat vroegen we ons ook af. In de bebouwde kom, beginnen ze daar nou eerder of later te zingen? Ik heb daar geen exacte onderzoek van, maar ik geloof dat ze daar wel eerder gaan beginnen. En het is daar ook, je hebt daar meer voedsel, meer mensen gaan en geven voedsel in voedselsilo's. Het is relatief ook warmer dan buiten het gebied. Ik merk het zelf ook, als ik dan ergens aan het wandelen ben in de winter, dan denk ik eigenlijk kan het net zo goed in mijn wijk blijven, want daar heb ik veel meer vogels dan in het bos. Ja. Ja. Nu natuurlijk in de wijken ook de merel en de zanglijster. Dat is er ook een die je nu heel veel hoort, hè? Ja, de lijsters zijn nu flink actief. Ik heb merels, zanglijsters. lijsters, grote lijsters. Ja, die zingen allemaal nu echt hartstikke luid eigenlijk. Wat zit nu heel hard piep, piep, piep te doen? Ik heb net een pimpelmees, ja. Oh ja, oké. Okay. Oh, die zit die daar weer, in die fruitboom? Maar die is niet aan het zingen. Nee. Die pimpelmezen zijn... Oh ja, ja, ja, hier horen we hem steeds. Ja, dat is toch net weer iets anders dan de koolmees, hè? Ja, de pimpelmees is pimpelblauw petje. En koolmees heeft een koolzwart stropdasje, ik hem. Nee, inderdaad. Nee, maar ik bedoel ook die zang. Die is ook, dat is, Ja, pimpelmees heeft een heel mooi hoog belletje. En een koolmees is een fietspomp. Het is ook wat lager in het geluid. Ja. Welke vogels verwacht je de komende tijd? Waar moeten we op gaan letten? Ja, het is nu heel spannend, want er komen steeds meer vogels terug. Het is nog even te vroeg voor bijvoorbeeld een blauwborst. Dat is pas half maart. Maar ik denk wel, de grutto's ga je nu steeds meer horen. Er is gisteren de eerste weer van gemeld. De zingende. Leuk. De grutto's. En dus dat is fantastisch. Ik denk dat je de kieviet ook meer gaat horen. De spechten zijn nog steeds bezig. Maar die blijf je nog de aankomende weken horen. Ja. Dus nog wel volop vogels. Ja. Ja. Oh, die pimpelmees, die horen we nu echt goed. Jeetje, dat de eerste grutto al weer gesignaleerd is. Ja, gisteren inderdaad. Ik zag het inderdaad. Ja, doet dat nog iets met jou? Ja, lentegevoel. Ja, het is een fantastische vogel die het natuurlijk heel erg zwaar heeft. Maar ja, als je hem dan zo ziet zingen, dan geeft dat toch een gevoel van... Ja, dat is toch de Nederlandse vogel. Ja, gevoel van hoop ook wel, hè? Ja, kijk wat leuk. Er komen een paar Galloways dichterbij met een kalfje ook al. Ja. Ja, het is echt lente. Ja, ja. We gaan nog een klein stukje daarheen. Wie weet dat we nog iets anders... We hebben hier dus de hegemees, pimpelmees, koolmees, roodborst hadden we al. Merel hebben we zien wegrennen onder het struweel. Ja, de regenwormen zijn nu ook voldoende actief. Dus ik denk dat ze daar iets drukker mee zijn nu. Ja, ja. Kijk, dit is ook leuk geluid. Lekker water dat wegloopt in de kolk. Zou hier nog iets anders zitten? Het regen maakt het wel heel erg stil, inderdaad. Hoe staat het met uilen? Want de bosuil, weet ik, dat is een hele vroege broeder, hè? Ja, dat klopt. Die is... die is al flink gaan balten, noemen we dat. Ja, zingen is het niet echt, want dat doen de roodborsten zingen. Maar de bosuilen, dat is wat minder zang. Nog steeds heel mooi. Die kunnen december al beginnen met zingen. En wellicht zijn ze al op eieren, dat weet ik eigenlijk niet. En dan zijn ze dus qua geluid al over hun hoogtepunt, of niet? Ja, dat kan. Dat verschilt denk ik per koppel hoe ver ze zijn. Ja. Oké, dus je zegt let nu vooral op de terugkerende vogels. Die rietvogels moeten we nog even op wachten. Ja, nog net een beetje te vroeg, maar je weet het niet zeker met klimaatverandering. Nee, als het mooi weer is op de heenweg, dan kan het wellicht zijn dat ze iets eerder aankomen al. Ja, we hadden het er net over als vogelaar. Ook in de winter valt er genoeg te zien aan wintergasten en al die mooie eenden. Maar nu begint het pas echt goed. Het is juist een hele leuke periode, omdat je juist nog de wintergasten hebt. Die vertrekken, nu. Ik hoorde al gesminten ook weer terugkeren. Ja. Die vliegen dan in de nacht over. Maar je hebt ook nu de Nederlandse broedvogels. En de vogels die als eerste beginnen, dat zijn echt de Nederlandse standvogels. Die ook meer in de winter blijven. Ja. En nu langzaamaan komen er steeds meer vogels terug. Ja, dus het is juist nu een hele leuke periode met juist heel veel variatie. Ja, leuk hoor. Voor iedereen wat wils. Mensen die houden van wintervogels of juist van de terugkerende vogels. Marlon, dank je wel. We gaan weer even binnen opwarmen. Ja, inderdaad. Ja, okay. Thank you. Nou, we zijn weer binnen. Kletsnat. Als u meekijkt op de NPO Radio 1-app... kunt u de druppels op mijn bril zien. Dat doen we niet met een plantspuit. Het is allemaal echt... U hoort ook op de buitenmicrofoon. Ja, het regent nog lekker door hier. Dit was Près du Berceau, opus 58, nummer 3... van Moritz Moszkowski, uitgevoerd door Seta Tanyel. Ja, het is zover. Ik zei het net al. Dit weekend vindt landelijke mollentelling plaats. En eigenlijk is het de bedoeling om mols hopen te tellen... want het dier krijg je zelf gewoon nooit te zien. En in haar jubileumjaar wil Vroege Vogels de natuur... ook onder aandacht brengen van basisschoolleerlingen. En dat doen we met Expeditie 10. 10 soorten die iedere basisschoolleerling toch eigenlijk zou moeten kunnen herkennen. En de mol is er één van. Elze Polman van de Zoogdiervereniging is een speciale mollenles gaan geven op basisschool De Hortus in Boskoop. En in de groep van meester Ruben zit ook Henny Radstaak. Oké, groep 6. Zoals ik vanochtend al gezegd heb, is hier vandaag Elze... en gaan wij meedoen met de mollentelling van 2024. En Elze gaat denk ik uitleggen wat de bedoeling is. Ik ben inderdaad Elze. Ik ben bioloog. En ik kom jullie vandaag wat vertellen over een heel bijzonder dier... wat jullie misschien niet zo vaak zien. En dat is namelijk de mol. En ja, de mol leeft vooral onder de grond. Dus vaak zie je alleen maar de molshopen. En wie van jullie heeft wel eens een molshoop gezien? Steek je vinger maar op. Ja, kijk. Iedereen ziet wel eens een molshoop. De meeste. De meeste, ja. Nee, iedereen ziet wel eens een molshoop. En wie van jullie heeft wel eens een mol levend of dood gezien? Ja, ook een aantal. We vonden mol bij de fietsen. En toen hebben we zeg maar begraven bij een boom voor de ingang bij de BSO. Ja, want mollen zie je dus meestal niet. En als je ze ziet, vind je ze meestal inderdaad helaas dood. Maar wat je dus wel ziet, zijn vaak die molshopen. Maar de vraag is natuurlijk eigenlijk... waarom maakt die mol eigenlijk molshopen? Weet iemand dat? Ja. Onder de grond leven mollen. Dus dan hebben ze een nieuw huis. Ja, die mol die leeft onder de grond. En dat betekent dat hij heel veel gangen graaft onder de grond. En dat zand moet natuurlijk ergens heen. Dus wat die mol doet is graven, graven, graven. En die duwt dat zand omhoog. Net zolang tot er een hele mooie punt ontstaat. En dan heb je dus een mooie molshoop. Waar kun je mollen het meeste vinden? Waar kun je mollen het meeste vinden? Nou ja, mollen komen het meeste voor op plekken waar ze goed kunnen graven onder de grond. Dat is natuurlijk heel belangrijk. En waar eten is. Dus waar al die insecten of andere beestjes zijn. Dus waar wij ze het vaak zien, omdat het opvalt bij de molshopen, zijn grasvelden, weilanden. Maar ook in het bos kan een mol leven. Eigenlijk overal... Behalve in de stad is het wat moeilijker, want als er heel veel bebouwing is en heel veel wegen, dat vindt die mol wel moeilijk. Dus op heel veel plekken in Nederland kun je die mol zien. En misschien is dat ook een mooi bruggetje, want dit weekend is het mollentellingweekend. Dus komend weekend organiseert de Zoogdiervereniging samen met anderen mollentelling. Dus dat betekent dat je dit weekend, vragen wij iedereen in Nederland, ga op zoek naar molshopen. En jullie kunnen ook meedoen door te kijken in je tuin of bij school hier in de buurt of bij ouders of bij vriendjes of vriendinnetjes. Waar je ook bent, kijk om je heen. We gaan zo meteen ook nog buiten naar een plek waar misschien wel de mol leeft. Ik ben er nog niet geweest, dus ik kan niks beloven. En dan gaan we samen kijken met alle informatie die we nu hebben geleerd... of we dus die molshopen kunnen vinden. Kan je een mol als huisdier hebben? Ik ken niemand die een mol heeft als huisdier. En hij lijkt me ook niet zo geschikt. Want die mol die wil dus alleen maar onder de grond leven. Dus je ziet hem bijna niet. En je zou heel hele grote ruimte moeten hebben. En dan nog is het misschien... Ja, vindt die mol denk ik niet zo heel leuk. Dus ik denk niet dat de mol geschikt is als huisdier. Heeft de mol het niet super warm onder de grond als het zomer is? Nou, als het zomer is, dan is de bovenkant boven de grond is het heel warm. Maar als je wat dieper in de grond gaat, dan is het juist wat kouder. Dus die mol zit onder de grond, zit hij eigenlijk wel prima. Dus echt dieper onder de grond maakt het wel uit. Natuurlijk in de winter vriest het, dan is het echt wel kouder. Maar die mol heeft dus een fluwelen zwarte vacht... waar die gewoon prima in de winter mee om kan gaan. Maar ook in de zomer, want in de zomer is het dus onder de grond. Wat dieper is het niet super warm. Dus dat gaat in principe prima. Meester Ruben heeft ook een vraag. Als wij straks ook gaan molshopen zoeken... moeten we dan ook een beetje uitkijken waar we lopen... of dat we niet te hard lopen? Of dat vraag ik me altijd af. Hebben ze er onder de grond last van als wij er overheen lopen? Nou, die mollen leven inderdaad onder de grond. Dus als er molshopen zijn, betekent dat dat er inderdaad een mol ergens onder die grond zit. Die mol die leeft overal in Nederland. Dus ik denk dat de meeste mollen gewend zijn aan dat wij over de grond lopen waar zij eronder zitten. Maar vooral als we molshopen zien, is het wel belangrijk om dan dus niet echt op die molshoop te gaan staan of echt helemaal erbij. Want als zo'n molshoop instort, weten jullie misschien nu ook wel dat dat dus betekent dat die gang ook instort. Dus dat die mol weer opnieuw moet gaan graven. Dus als je een molshoop ziet, ook stel dat we straks zien, moet je in ieder geval niet op de molshoop gaan staan of heel dichterbij. Beetje afstand houden, maar op zich gewoon rondlopen in het gebied eromheen, heeft die mol denk ik niet zoveel last van. Dan gaan ze meteen dus inderdaad de jassen aantrekken. Dan volgen we meester Ruben wijst de weg, want ik ben hier niet heel bekend. Dan gaan we samen lopen naar een plek en op die plek start de zoektocht. Ja, jassen aan. We lopen half dezelfde route als naar de gym. Nou, nu vast om je heen kijken, hè? Misschien zien we al wat. Ja, je zag net dat er echt heel veel vragen komen dan. Hè? Is dat ook omdat die mol, ja, omdat we hem bijna nooit te zien krijgen, omdat het een beetje een mysterieus dier is? Ja, dat denk ik wel. En ik denk dat kinderen mollen super fascinerend vinden, juist omdat ze zo zijn aangepast aan het leven onder de grond. Dus er valt heel veel over te leren. Maar ja, je ziet ze bijna nooit. En het is ook niet een dier waar je heel veel voorbij ziet komen in allerlei acties of op tv. Dus ja, ik denk dat die mol wat meer aandacht verdient en dat die kinderen ook laten zien dat ze het super interessant vinden. Ja, daarom is het ook een van de 10 soorten van Expeditie 10 natuurlijk, hè? Precies, goede keuze. Ja, groep 6, laat eens gewoon een mooie gymrij zien. Een mooie gymrij, dat is gewoon 2 aan 2? 2 aan 2, ja. Kijk wel, een mooie meerkoet. Nou, we lopen door een soort gedeelte tussen oud en nieuwbouw hier in Boskoop. Heel veel water. Hier staan knotwilgen. Op langs wat gras, daar is een ruiger terreintje. Ja, ze kunnen natuurlijk overal zitten en die molshopen ook. Maar juist in dat strakke grasveld vallen ze natuurlijk op. Ja, precies. Dus het liefst zoeken we een strak grasveld. Maar je ziet hier ook heel veel bebouwing, heel veel water. Ook van die strakke schotten langs het water waar ze dus niet makkelijk uitkomen. Mm. Dus ik zie wel dat deze omgeving een uitdaging is voor de mol. Hé, daar is de reiger. Oh, een reiger staat daar langs de kant. Zie je dat? Ja, reiger. Ja. Hij had een vis gevangen. Hadden jullie dat gezien? Ja, die stond net daar, de reiger. En hij werd zo hap in het water en had hij zo'n vis te pakken. Nou, Elsma, die lust ook wel een mol, toch? Die lust zeker een mol. Dus als die mol hier zit en hij komt boven de grond, dan kan die reiger zo hap die mol opeten. Ik heb de microfoon niet op. Ik heb echt één keer gezien dat, ja, toen ik aan het fietsen was, op mijn fiets, naar huis, toen zag ik één keer, liep er een mol op straat of zo. Zo. En toen had de reiger hem opgegeten. We hebben het wel eens gezien. Ja, echt één keer. Ik ook. Echt toeval. Ja, had ik ook een keer. Spectaculair. Het is niet te geloven, alleen het is echt waar. Hij deed hem niet in één keer op zich weg. Hij ging zo in zijn bek en ging niet zo wegvliegen naar een ander plekje toe. Nee. Het zou kunnen, hè? Dus blijf goed kijken, vooral bij die grasvelden. Daar is allemaal gras. Gewoon in de tuintjes van de mensen. Ja, daar kunnen ze zeker zitten. Hier denk ik dat ze niet graven. Nee? Waarom denk je dat ze hier niet graaft? Nou, omdat hier wel heel veel stenen liggen. Dat is best wel gevaarlijk voor de mol. Hebben jullie al wat gezien? Een bal. Hey, hij heeft een mol. Hij heeft een mol. Oh nee, een worm. Je hebt een mooie regenworm. Hij heeft een worm. Die is mooi. Nou, dat is de voedsel is er voor de mol. Er is eten voor de mol. Goed gevonden. Misschien moet je hem dan ergens op de grond leggen. Ja, je kan hem weer daar ergens tussen de grond neerleggen. Dan kan de regenworm zelf onder de grond kruipen. Ja, en dan kan de mol hem pakken. En dan kan de mol heeft alvast wat te eten hier. Dus hij moet alleen nog maar hier komen. Er is al eten voor hem. Nou, Elze, 0 molshopen. Ja, geen hele hoge score, maar wel aanleiding om verder te zoeken. De hele dag, hele zondag kan nog geteld worden. De hele zondag kan nog geteld worden. Dus ga naar buiten, ga kijken en geef het door. Ik ga meedoen. Superleuk. Ik zal het ook doen. Ik ga zeker weten meedoen. Ja, zeker weten, want het is echt een molshopen dag, hoor. Als ik hier om me heen kijk, hier naar de meer. Nou, ik zie daar zo links, zie ik er zo een stuk of 30 en voor mij ook een stuk of 10 hier als ik naar buiten kijk. Dus het is echt een hele goede dag om molshopen te tellen. U hoorde Else Polman van de Zoogdiervereniging en de kinderen van groep 6 van meester Ruben van der Hortus in Boskoop. Doe dus mee met de mollentelling. Meer informatie op onze website En wil je als basisschool ook meedoen met Expeditie 10? Ga dan even naar expeditie10.nl en download de soortenlijst. Geen mollegang, maar wel Down the Rabbit Hole uit de Symphonic Variations for the musical Alice in Wonderland. Muziek van de Engelse filmcomponist en popmuzikant Anne Dudley. Oh, wat is er veel ingesproken op de Venolijn. We gaan lekker luisteren. 035-6711-338. Nicolas Waneburg uit Dalen. Vanavond dijkje bij het natuurgebied De Blauwgeers nabij Akbereid hoorde en zag ik een aantal veldleeuwerikken die hun voorjaarsconcert lieten horen. Op dezelfde plek zag ik een groep kemphanen en goudrovieren forageren en daartussenin zag ik 24 exemplaren van de bonte strandloper die ook aan het forageren waren in een plasdrasweiland. Ze waren nog in winterkleed en ze zijn op doortrek naar het noorden. Marieke Kooijmans uit Tilburg. Ik ben er weer een keertje. Ik heb vanmorgen een merel horen zingen. Echt een heel mooi liedje. En dat klonk tussen de roodborstjes door en de hegemesjes. Wim van Doren in Kneksel. Zojuist heb ik onder het afdak twee padden gepakt en bij de vijver gezet. Met Manon uit Leiden. Vandaag was ik met mijn katten buiten een rondje aan het lopen bij mijn appartement in Leiden-Noord. Toen ik een heel leuk klein paars bloempje tegenkwam met een hangend kopje. Het is een maartsviooltje. Ik kende hem van naam wel, alleen wat een leuk plantje was dit. Mirjam Wiskerke, Ouderlanden, Zak van Zuid-Beveland. Een dodaarspaar is sinds gisteren weer terug in de kreek en het mannetje laat af en toe zijn rinkelende gehinnik horen. Met dit boterzachte weer zingt de zanglijster ook sinds gisteren uit volle borst van de ochtend tot de avondschemering. Noudzommers, Nuland, de gele kanoeie, de Cornersmas, staat al in bloei. Net als de eerste sleedoorns. Jullie reden uit Eindhoven. Ik keek in mijn tuin, de zon scheen. En wat zag ik ineens voorbij vliegen? Een citroenvlinder. Anne Sjoerd Augustinus in Oosterbeek. De slakken hebben hun smaakpatroon aangepast en hebben alle bloemetjes van mijn sneeuwklokken opgegeten. En ik had heel veel sneeuwklokken. Met Evert, vandaag. In mijn achtertuin, op de helleborus, twee bijen aan het werk gezien en gehoord. Petters van der Kolk van de IVN uit de Reden. De De uiterwaarden van de IJssel bij Doesburg lopen weer langzaam onder water. Op de drooggebleven stukken fourageren nu duizenden kokmeeuwen. Marianne Wever uit Heemstede. Vandaag zag ik in een weiland hier vlakbij, tot mijn grote verbazing, 2 nijlganzen met 5 pullen rondlopen. Anjofstik uit Wageningen. Ik hoorde in de bossen van de Johannehoeve na de Papendal in Arnhem het geluid van de zwarte specht. In het voorjaar laat de zwarte specht zijn klagende roep door het weer klinken. Lars van Wijk, 5 voor 10 zat ik in de klas. Ik zag een hele vlok barmseizen voor het raam heen vliegen en alle zaden uit de boom eten. En het was de vrije school de vuurvogel. Zoetermeer. Doei. Dit Groothuis uit Zeist. Zondagochtend zitten pal voor mijn huis 2 grote bonte spechten met de lente in hun bol elkaar te vermaken. Allebei een plantaarnpaal gekozen, de een voor mijn huis, de ander 30 meter verderop bij de buren. En ze vieren een feestje van tikken, tikken, tikken, opspringen en een beetje vliegen. Tineke Schoenmaker uit Zutphen. Ik liep gisteren over de dijk langs de IJssel. We zaten even op een bankje te genieten van het prachtige uitzicht, toen ineens een hommel om ons heen vloog. De eerste. Rens Pepels, Berg aan de Maas. Afgelopen week waren grote groepen brandganzen te zien en te horen die hoog in de lucht in een V-vorm richting het noorden trokken. Terug naar hun geboortegronden. In Bakel, Mieke Janssens. Ik ontdekte om 11 uur een dagpauwoog tegen onze gevel. Ik was helemaal verbaasd. Met Marielle uit Amsterdam. Vanochtend, heel vroeg, werd ik gewekt door het gezoem van een mug. En jawel, ik had een hele dikke muggenbult midden op mijn voorhoofd. Gerard Langewerf in Oosterhout. Vandaag hebben wij de eerste citroenvlinder gezien. Dag, met Hans Gartner in Nes. Het is weer zo'n dag. Het is woensdag, grijs, koud en nat. Waarom je begrijpt waarom beren in winterslaap gaan. Maar hier, bij mijn bosje aan de dijk, daar zit inmiddels een ekster. Die heeft vreselijk druk met het bouwen van zijn nest. De wulpen jodelen. Nou, dat is altijd het gevoel waarvan je altijd wel blij wordt. 17 sneeuwgorsen onderweg naar de dijk. Scholletjes hebben het druk. Dus laat ik me nou niet laten misleiden door allerlei donkere gevoelens vanwege het weer. Want, nou, we zijn er een onderdeel van. En je kunt het ook anders interpreteren. Het is, het wordt voorjaar. Dag! Amazonia Eterna. Nummer 6, muziek uit de gelijknamige Braziliaanse documentaire film over het Amazone-regenwoud, uitgevoerd door de City of Break Philharmonic Orchestra onder leiding van de componist Armand Amar. In de Amazone staan, naar schatting, 390 miljard bomen, verdeeld over 16.000 soorten. Wetenschappers laten deze week in het gerenommeerde tijdschrift Nature zien dat het grootste regenwoud op aarde het risico loopt om in te storten en daarmee grotendeels te verdwijnen. Wat is er precies aan de hand en is er ook nog hoop? Aan tafel Hans Terstegen, tropisch bossen-expert bij Naturalis en Universiteit Utrecht. Hans, goedemorgen. Goedemorgen. 390 miljard bomen. Hoe doe je zo'n telling of schatting? Hoe komt dat tot stand? Het is een schatting. We werken met 200 man op dit moment, eigenlijk 220. En iedereen heeft percelen in het bos van 100 bij 100 meter. En dan meten we elke boom die dikker is dan 10 centimeter. En dan hebben we dus eigenlijk 2500 als je ook de niet gemerkte meeneemt. En op basis daarvan kunnen we de dichtheid berekenen gemiddeld. En ja, dan weet je de totale grootte en dan heb je een schatting. En we doen dat met een nette ruimtelijke interpolatie. Zodat we rekening houden met plekken waar meer bomen staan en plekken waar minder bomen staan. 390 miljard. Wat vind je van dat aantal? Dat is een heel groot aantal. Het is ook een enorm groot bos. Het is het grootste regenwoud op aarde. En het is wel zo groot dat er 12% van alle bomen die op aarde staan, staan daar. Oh ja. Dus het is echt gigantisch groot. Ja. Maar goed, er verdwijnt ook nog wel eens wat. Al jaren berichten we over afschuwelijke aantallen die dan verdwijnen. Zoveel voetbalvelden per dag. Ja. En, het is gruwelijk als je door zo'n gebied heen rijdt. Want dan zie je heel in de vette bos, moet je bijna op je auto gaan staan om wat te kunnen zien. En de rest is weg. Aan de andere kant, als je door de wat oudere stukken rijdt, zie je dat gewoon mensen daar leven, net als hier. Dus die leven gewoon van dat, van de landbouw daar. Ja. En ongeveer 15% is weg. Het is dus ook een van de minst, nee, het is niet een van de, het is het minst verstoorde regenwoud op aarde. Papua-Nieuw-Guinea is ook heel weinig verstoord, maar de rest zit je boven de 50%. Oh, dit horen we niet vaak. Dus naast alle afschuwelijke verhalen over de Amazone, dat er zoveel verdwijnt, is het ook het minst verstoorde regenwoud op aarde. Ja, dat klopt. En dan moet je zeggen, 15% van 5,7 miljoen vierkante kilometer is ontzaglijk veel. Ja. Maar 85% van 5,7 miljoen vierkante kilometer is nog wat meer. Ja, ja. Dat rapport dat nu geschreven is, jullie artikel in Nature, spreekt over een kantelpunt. Het grootste regenwoud op aarde loopt kans, of staat op het punt, om in te storten. Ik zou zeggen loopt kans, want het zijn voorspellingen. Wat er gebeurt is dat het steeds droger wordt. Het was ook verleden jaar was een absurd droog jaar, waarbij heel veel rivieren droog vielen. En dat heeft vooral te maken met de opwarming. We zitten nu op 1,5 graad. En dat betekent dat de vraag van water in de atmosfeer heel hoog is. En het bos moet dat kunnen leveren door transpiratie en verdamping. En dat wordt steeds moeilijker. Dus op een gegeven moment, als het bos dat niet meer kan leveren, dan wordt de lucht dus nog droger. En de Amazone genereert ongeveer de helft van zijn eigen regen. Dus dat betekent dat op een gegeven moment dat niet meer lukt. En dan vervalt het bos tot een bijna savanne. Dat klinkt afschuwelijk. Kun je eens beschrijven hoe die cyclus van dat water en de Amazone, hoe werkt de Amazone? Ja. Als we het even over het water hebben dan nu, dat is het makkelijkste. Ja. De winden daar zijn voornamelijk uit het oosten. Dus die brengen vochtige lucht van de Atlantische Oceaan. Dat regent in eerste instantie neer in de kustgebieden. En heel veel daarvan verdampt weer. En dat gaat dan met de vochtige lucht die er nog is, want niet alles regent uit, gaat verder naar het westen. Regent uit, regent uit, verdampt. Dus een soort, wordt een soort snelweg van water. En dan botst dat tegen de Andes en daar hoopt zich dan een soort luchtmeer op. Als je dan leest hoeveel tonnen water er aan het zitten, kijk je omhoog en denk je, ik hoop niet dat het allemaal naar beneden valt, want dan ben ik plat. Echt waanzinnige hoeveelheden. En dat wordt dan door de winden naar beneden geduwd. En soms omhoog, maar vaak naar beneden, meestal naar beneden. En regent dan uit in Bolivia en in de gebieden in Brazilië waar ontbost wordt voor de landbouw. En het komt zelfs zo ver als Rio en São Paulo. Dus het is heel erg belangrijk dat dat bos intact blijft. Want als de regen verdwijnt, dus als die snelweg van water verdwijnt, dan is dat catastrofaal voor de landbouw die daar plaatsvindt. Want zoals je net beschreef, die snelweg van water, het bos is onderdeel van de verplaatsing van dat water. Ja, klopt. Verdampen, uitzoden, een stukje verder, het, weer regenen. Het verdampt gigantisch veel. Dus de schattingen zijn dat één boom kan per dag 500 liter water verdampen. Nou, er staan er zo'n 600 op een hectare. En dan heb je dus 5,7 miljoen maal 100 hectare maal 600 bomen. Ja. Dat verdampt allemaal. Ook op zee verdampt er toch nog steeds water. Waar is dan dat water heen waardoor het daardoor zo droog wordt? Er verdwijnt toch geen water? Nee, er verdwijnt geen water, maar de vraag van de atmosfeer wordt hoger. En de hoeveelheid regen die gegenereerd wordt hangt van een aantal dingen af. Bijvoorbeeld de temperatuur van de Atlantische Oceaan. En er zijn twee systemen die dat beïnvloeden. El Niño en er zit een soort van, dat heet een dipool, de Atlantische dipool. Er gaat warm water van boven naar beneden. En als die voor de Amazone ligt, is het warmer en verdampt er meer water. Dan heb je meer regen. En in El Niño-periode dan veroorzaakt, en dat is dan aan de andere kant van het continent, kan het voor droogte zorgen. Ja. En als die twee dingen samenvallen, zoals je en een droog jaar hebt in de dipool en in de El Niño, dan heb je dus een heel droog jaar. Maar waar verleden jaar dachten mensen van ja, dat is dus El Niño dat het zo droog is. Maar de bijdrage van El Niño was ongeveer 10 millimeter. En de bijdrage van die 1,5 graad opwarming was meer dan 100 millimeter. Dus dat heeft een enorme impact. En wat is dan het gevolg voor het gebied? Dat het minder kan verdampen en dat dus de regenval steeds verder afneemt. En dan op een gegeven moment zullen bomen die slecht tegen droogte kunnen, zullen sterven. Met alle gevolgen van dien voor alle soorten die daarvoor komen. Want ik dacht eigenlijk, het Amazone wordt bedreigd. Ja, dat is de houtkap waar we het altijd maar over hebben. Maar dat is dus in dit geval niet de noodklok die geluid wordt. Er zijn dus wordt. Twee dingen. En de houtkap is op zich veroorzaakt niet de grootste ontbossing. Dat is eigenlijk de landbouw. Dus het is de sojateelt, dat is veeteelt. Die zorgt voor echt ontbossing. De houtteelt haalt er een aantal bomen uit, maar er blijft meestal wel wat bos staan. En dat kan in principe ook weer teruggroeien. En heel veel van de houtkapgebieden in Brazilië hebben een zekere vorm van bescherming. Dus dan moet je houden aan bepaalde regels. Maar goed, voor die soja en die wordt er ook gekapt natuurlijk. Alleen dat komt niet terug. Dat komt niet terug. Nee. En dat veroorzaakt dus minder verdamping. En dat helpt dus ook mee met het veroorzaken van grotere droogte. Als er zijn scenario's geweest in 2000. Zoals als de ontbossing doorgaat zoals in 2000, dan zou er in 2050 nog maar de helft van de bomen staan. En dan is de vraag van, houdt het bos zijn eigen regen nog in stand? Ja. En dan heb je het over dat kantelpunt. Dan kan er iets ontstaan wat bijna niet meer te keren klopt. Valt. Klopt. Dan krijg je dus dat op een gegeven moment de bomen minder water produceren. Het wordt droger, het is warmer. Dus de vraag van de atmosfeer is heel hoog. Bomen gaan dood, kunnen nog minder water produceren. En dan loopt het dus gewoon uit de hand. Ja. En wat zie je dan voor je? Wat ontstaat er dan daar? Daar ontstaat er een bos met heel weinig biomassa, dus veel minder bomen. Bomen die goed tegen droogte kunnen, maar weinig verdampen. Dus je hebt een veel droger systeem gekregen. Ja. Nou begrijp ik dat in het verleden zijn er al veel grotere kale plekken geweest in dat bos. En hebben er al veel meer mensen gewoond, toch? Klopt, ja. Over hoe lang praten we geleden? Dan praten we over een paar duizend tot 500 jaar geleden. 500 jaar, dat is niet zo lang geleden. Nee, dat klopt. Hoeveel mensen woonden er dan? Schattingen lopen uit één tussen, dacht ik, 10 en de 20 miljoen. Hè? En wat waren dat voor de kleine dorpjes? Het was een deel kleine dorpjes. En die kunnen we terugvinden met laserstralen door het bladerdak heen te schijnen en dat weer op te vangen. Ja. En zie je of er nederzettingen zijn geweest? Ja, precies. Uiteraard bij ontbossing. Eigenlijk is daar het idee ontstaan, maar hier zijn vroeger veel meer mensen geweest. Dan komen die dus gewoon tevoorschijn en dan zie je wallen en paden en visvijvers. Maar woonden die in het bos of was er veel minder bos? Nee, die waren in het bos. En het leuke is dat waar mensen nu het bos in gaan, ze 1000 jaar geleden ook het bos in gaan. Dat is namelijk vanuit de savanne, want dat is het makkelijkste. Daar is het bos al wat lager, dunner. En in die savanne is het natuurlijk veel makkelijker lopen. Dus van daaruit is het veel makkelijker om dat bos binnen te dringen. Dus je ziet langs dat mensen hebben vroeger langs de rivieren gewoond. En vanuit het zuidelijke gedeelte en vanuit de Andes. Daar kwam ook... En verleden jaar is er een, zijn er hele mooie... moet ik dat zeggen? Ze noemen dat een parklandschap. Heel veel bebouwing gevonden en echt ook heel veel structuren. En die waren wel 15 kilometer lang. Ja. En met kaarsrechte wegen ertussen. Dus ze maakten de wegen niet langs het relief, maar echt van stadje naar stadje. Maar zoveel bewoning en dus ook zoveel akkertjes. En, ging het toen slechter met het bos? Was het toen minder bos dan nu? Nee, ik denk dat ondertussen de ontbossing wel steviger is dan toen. Want er is ook heel veel ontbos waar we geen oudere nederzettingen vinden. En het gaat ook sneller. Ja. We kunnen natuurlijk veel sneller ontbossen dan vroeger. Ja, ja. De huidige president van Brazilië, Lula, de opvolger van Bolsonaro... Die heeft plannen om die ontbossing te stoppen. Tijdens Bolsonaro ging het verschrikkelijk hard, hè? Wat verwacht je van Lula? Nou, ik verwacht en ik hoop ook dat hij zich aan zijn woord houdt. De ontbossing is al minder geworden, dus ze wordt al beter gereguleerd. En hij heeft beloofd dat er na 2030 geen ontbossing meer plaats zal vinden. Iets wat in Glasgow 2 jaar geleden is afgesproken. Dus dat in principe zouden alle landen die dat hebben ondertekend, zouden dat moeten doen. Ja. En hij heeft dat ook onderschreven. En geen ontbossing houdt dan in geen kap meer om plantages aan te leggen? Ja, of dus akkers. Precies. Ja, dus wel nog steeds bosbouw. Ja, dat kan wel, ja. Ja. En lokale bevolking, kan die er nog ergens van leven? Want die hebben ook hun akkertjes. Die leven van ik denk dat die daarvan... Die hoeven zich daar in die zin niet aan te houden. Want die hebben hun eigen gebieden. Ja. En die kunnen dan nog wel akkertjes maken. En over het algemeen, als de bevolkingsdruk daar niet hoog is... hebben ze een cyclisch systeem waarbij ze het weer laten teruggroeien... En dan later weer kappen. Ja, ja. Nu dus jullie artikel in Nature. Wat verwacht je ervan? Of wat hoop je? Dat nou, ik hoop dat het uiteindelijk niet uitkomt. Dus ik hoop dat er voldoende bos blijft staan om die catastrofe tegen te gaan. Maar we zullen ook in de rest van de wereld ervoor moeten zorgen... dat we eigenlijk weer onder die 1,5 graad komen. Want dat levert dus ook catastrofale droogte al op. Ja, ja. Dat is eigenlijk de boodschap van dit verhaal. Ja. Minder. Het is alleen fossiel. En we moeten ons ook realiseren dat als we fossiel gaan, zoals we dat heten, mitigeren. Dus we laten bomen planten, zeggen we, dat is voor onze uitstoot. Er zijn nu dus ongeveer 4 triljard bomen op aarde. Dus dat is 10 keer zoveel als de Amazone. Maar dat waren er vroeger 2 keer zoveel. Dus we hebben gezamenlijk als mensen al de helft van alle bomen die ooit op aarde stonden gekapt. Ja. Elke boom die je plant, pakt dus eigenlijk de koolstof terug... die in die tijd dat wij dat gedaan hebben, is vrijgekomen. Ja. Dus het kan eigenlijk nooit gebruikt worden om fossiele brandstof te vervangen. Als jij daar zo bent, en je telt dus ook daarmee... Je speelt een belangrijke rol in dat onderzoek. Wat doet dat met je als je bent daar in je plotje van... Nou, het is geweldig, want we moeten soms 6 dagen varen om te komen op de plek waar we willen meten. En dus je ziet van alles onderweg en er woont bijna niemand. Je komt bijna niemand tegen en dan sta je in het bos en het is, denk ik, zo ongestoord als het kan zijn. Het is wel wonderlijk, er is overal wel ooit eens iemand geweest in die duizenden jaren dat er mensen hebben gewoond. Dus je vindt af en toe wel eens een... Ergens in the middle of nowhere vind je een groepje bomen... waar dan iemand rubber uitgehaald heeft. Ja, of rubberachtige stoffen. Maar het is fenomenaal, zo'n bos van 50, 60 meter hoog. Overal geluiden. Het is echt heel mooi. Ja, ja, en je hart ligt er toch? Je hebt Zeker. Lang gewoond ook. Ik heb 10 jaar gewoond. En dan misschien over honderden of duizenden jaren... dan zeggen ze niet alleen van... oh, dit is een boom waar ooit rubber getapt is... maar zo'n boom waar onderzoeker Hans ter Stegen onderzoek heeft gedaan. Kijk, zou leuk zijn, maar... een paar voetstappen van hem, ja. Goed, dankjewel. Ik hoop dat het gevolgen krijgt... en dat het weer een bijdrage levert aan het redden van dat woud... en het dus die opwarming van de aarde... onder de 1,5 het liefst houden. Hè? Ik hoop het ook. Ja. Hans ter Stegen van Naturalis en Universiteit Utrecht. Dank je wel voor je komst en voor het verhaal over de Amazone.